Dit is Radio 1. Wij gaan door met Libië. Gaan we nu eerst het nieuws... Goed, dan gaan we nog even naar Gerbert van der A. Wat vind je van... je hoorde Thomas Elbrink. Ja, ja. Nee, zou je er niet graag nu ook zijn? Ja, ik heb me nooit zo'n oorlogsjournalist gevoeld. Ik ben dan altijd toch bang dat ik dan ineens een bom op mijn hoofd krijg. En dat ik mijn kindertjes verder moet zonder vader. Dus ja, maar inderdaad, gelukkig zijn er heel veel mensen die daar wel op afspringen. Want dat is ook weer het verhaal. Bedoel, er gaan zoveel verslaggevers. Bedoel, nu zijn er alweer 3 of 4 Nederlanders volgens mij. Ja, of bijna, of onderweg. En er komen er vast nog een heleboel bij de komende dagen. Ja, dus er zijn zoveel verslaggevers dat ik dan ook het idee heb van... ja, laat die mensen dat dan maar doen. En dan ga ik daarna wel weer of... Mohamed Katal, u hebt Thomas Erdbrink gehoord. Het is een triomfantelijke opmars. Wat voelt u als u dat allemaal hoort? Een mix van vreugde en spijt dat ik niet er ben, helaas. Ik heb het geprobeerd de afgelopen periode, maar omdat mijn naam ook op de zwarte lijst in Egypte staat, hè, als gezocht, mocht ik Egypte niet binnen, of althans zo heb ik gehoord. Dus helaas, ik heb dit blije moment gemist in mijn eigen land. Dus ik ben jaloers op ze. Ja, jaloers. Denkt u dat het binnenkort mogelijk zal zijn er wel heen te gaan? Ja, ik hoop van wel. Of direct naar Libië of via Egypte. Want dan kunnen ze mij niet nergens uitleveren. Hè? Want Gaddafi is weg. Dus ze mogen mij gelijk op hun kosten uitleveren naar Tripoli. Geen probleem. Ja. Bertus Hendricks, heb je Thomas Erdbrink ook gehoord? Ja. Het lijkt nu toch wel definitief. Ja, nee, dat indruk had ik al op grond van de beelden die van de correspondent van Al Jazeera Arabic binnenkomen. Ik heb geen reden om te veronderstellen dat die beelden vervals zijn. En ja, dus, er spreken heel duidelijke taal. En ook op France 24, Arabische afdeling, hetzelfde soort beelden. Het komt allemaal in dezelfde richting. Het lijkt echt waar te zijn. Je moet af en toe een beetje... realiseren dat we vaak ernaast zaten en te vroeg gejuicht hebben. Maar nu lijkt het toch echt dat het plaats aan het vinden is. En ik had eerder op de dag al begrepen dat er eigenlijk van een regering in Libië weg geen sprake meer was. Er zijn meerdere mensen die zeiden, er is niemand meer die commando's geeft. Ze zijn weg. Eerder waren er ook interessant op Al Jazeera Arabic dat een correspondent kennelijk in kon luisteren bij Operations Room, waar de militaire activiteiten worden gecoördineerd. En dat de indruk die je daarvan kreeg, voor zover het kon verstaan, door al die krakende walkie-talkies, was dat het één grote chaos was en ze ook niet wisten hoe ze het hadden. Dus dat hele beeld, dat gaat allemaal in dezelfde richting en het is afgelopen. Het is al 3:53. Dank Bertus Hendricks en we krijgen nu het nieuws van 12:00. Een woordvoerder van kolonel Gaddafi zegt dat het regime bereid is om te onderhandelen en vraagt de opstandelingen de gevechten nu te staken. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad die de rebellen vertegenwoordigt. Maar in een audioboodschap op de staatstelevisie roept hij bevriende stammen juist op om op te trekken naar Tripoli. Gaddafi zegt dat hij niet zal vertrekken. De legereenheid die belast is met de veiligheid van de Libische leider heeft de wapens neergelegd en zich overgegeven. Intussen zijn in het centrum van Tripoli veel mensen de straat opgegaan om de opstandelingen op te wachten, die nog maar op een kilometer afstand zouden zijn. Posters van Gaddafi worden verscheurd en er wordt gezwaaid met de vlag van de oppositie. Op een andere plek in Tripoli zijn 2 van Gaddafi's zonen gepakt. Het gaat om Saif al-Islam, die wordt gezien als de rechterhand van Gaddafi, en om zijn oudste zoon. Hij gaf zich vrijwillig over na de arrestatie van Saif. Dat heeft het hoofd van de Libische overgangsraad bekendgemaakt. Hij beloofde dat de zonen volgens internationale richtlijnen zullen worden behandeld, zodat ze kunnen worden berecht. Tegen Saif al-Islam is een arrestatiebevel uitgevaardigd door het internationaal strafhof in Den Haag. De Britse premier Cameron heeft aan het eind van de avond gezegd dat het regime van de Libische leider voorbij is. Ook de regeringsleiders van Duitsland en Frankrijk lieten van zich horen. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy riepen Gaddafi op om zich over te geven. Beide zeiden dat het om verder bloedvergieten te besparen beter is als Gaddafi meteen de handdoek in de ring gooit. En dit was het NOS-journaal. En dan bent u weer in de studio. En ik kondig aan Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. We hoorden hem al een paar keer, weliswaar gejamd door de NAVO. Hij was de hele dag ten westen van Tripoli in de stad Zawiya en reed daar rond met een konvooi dat medicijnen en verband bracht naar de opstandelingen in die stad. En dan rijden we Zawiya binnen. Kogelgaten in de muren. En ook veel tegenliggers. Jeeps van de rebellen waar kogelgaten in zitten. Die worden dan gesleept soms. Eentje heeft geen voorwiel meer aan de linkerkant. En rijdt op zijn velg verder. We kwamen net nog langs een verzamelplek voor rebellen die naar Tripoli gaan om te vechten. Een voorstad daarvan. Daar wordt nu op dit moment, en dan heb ik het over zondag, begin van de avond, gevochten volgens de laatste berichten. Maar het optimisme aan de rebellenkant is zeer groot. Veel lachende gezichten. En de mannen die hier uit de huizen zijn gekomen staan met een gelukzalige glimlach op hun gezicht. Want ze weten dat het voor hen klaar is hier. Althans, klaar als het gaat om Gaddafi-troepen. Die zullen ze hier niet meer zien. Nou, I'm very happy, ja. Yeah. Sure. I'm here for a sniper. Good boy. Maar de schoten die nu klinken zijn uit geweren van de rebellen. En de loop is recht omhoog gericht. Vreugdevuur. Dit is een cadeau voor jou. Speciaal cadeau voor jou. Zegt Sofian, de chauffeur. Het ziekenhuis waar de dozen met medicamenten moeten worden afgeleverd. En nu, wat gaat er gebeuren? Aan mijn chauffeur? Voor Tripoli. Because, you? Ja. Now. You go fighting? My friend, yeah. Tripoli. Because the fighter attack for Tripoli now. Yeah. Now. As we speak, yeah. Yeah. And but where's your gun? You have no gun. No. Okay. And, my friend. Het is een beetje een plotselinge wending, want ze zouden hier in Zawiya gaan overnachten, maar ze hebben de smaak te pakken gekregen, denk ik, onderweg van al die juichende rebellen die samen scholden om naar Tripoli te rijden. De heren met wie ik op stap ben geweest nemen afscheid van mij hier voor de deur van het ziekenhuis en gaan verder rijden naar Tripoli, krijgen wapens daar om de stad te helpen bevrijden. Be very careful. Yeah, be careful. Don't die. No problem. Yeah. No problem, because in fighting here for my country. My now, my country. Yeah. How old are you? 35. 35, oké. Ja. Nou, ik wens hem veel succes. Thank you. Oh, you're welcome. Ja, yeah, let's get the stuff. En ik zei, ben je niet bang om dood te gaan? Op het laatste moment misschien wel, in die laatste gevechten. Maar ja, dan krijg ik het antwoord dat ik vaak hoor dat dit is wat ik moet doen. En het komt wel goed. En dan gaat hij met een glimlach op zijn gezicht. Ja, Gerbert van der Aad wordt wel hectisch. Nou, twee schermen en ook nog een radioreportage volgen. Heb je nog kanttekeningen bij het laatste nieuws? Nee, niet. Dat er ineens wel heel veel zoons gearresteerd worden. Dus ik ben ook inderdaad ook benieuwd hoe dat dan in zijn werk gaat. Want dat de rebellen dan blijkbaar weten waar ze zaten of dat het op een andere manier is gegaan. En hoe het inderdaad dan is met de rest van de familie. Ja. Over die zoons wil ik graag even Bertus Hendricks horen. Goedenavond, je bent er nog steeds? Ja. Goed. De positie van die zoons, wat weet je daarvan? Nou ja, de belangrijkste man was dus Saif al-Islam, althans politiek gesproken. Want het was de man die paradeerde voor lange tijd als de hervormer die het regime moest redden. Maar die bij de eerste tekenen van de opstand dus zich heeft ontmaskerd als net zo'n schurk eigenlijk als zijn vader. Maar militair gesproken waren Mu'tasim en Khamis, die waren belangrijker. Want Khamis was de leider van de beruchte 32e brigade. En Mu'tasim had ook een brigade nationale veiligheid. En dan hebben we nog, ik moet hem nu even uit mijn hoofd hoor. Mohammed, die oudste, die was van het Olympisch Comité, die is inmiddels ook gearresteerd. Dan had je nog Saadi, de voetballer. En de hoofd van een van de clubs in Libië, waar een aantal jaren geleden een schietpartij ontstond tussen aanhangers van zijn club en aanhangers van de tegenpartij. En dat leidde toen tot een anti-Kadhafi-demonstratie over zijn hoofd heen. En onze beruchte Hannibal, die in Zwitserland de boel op stelte heeft gezet en toen werd door de politie werd gearresteerd, en vervolgens ontstond er een diplomatieke crisis tussen Zwitserland en Libië. Maar goed, we weten, de berichten die we gehad hebben, dat Mohammed en Saif al-Islam zijn in ieder geval in handen van de rebellen. Ik heb ook een bericht gezien dat Saadi, de voetballiefhebber zal ik maar zeggen, dat hij ook in handen van de rebellen zou zijn. Hoe het met Mu'tasim en Khamis is, van de twee voornaamste militaire leiders, dat weet ik eerlijk gezegd niet. En van Hannibal heb ik ook geen idee. Mohammed Katal, wat weet u van die zonen van Gaddafi? Khamis, de militaire, volgens bericht, vrij zeker bericht, een week geleden, dat hij gedood is door een van de aanvallen van de NAVO in Zlitten. Vrij zeker, niet 100%, maar voor 90%. Ja. Al-Mu'tasim, niemand weet. Hij is ook een militaire figuur. Maar tot op dit moment niemand weet waar hij zit. Nee, bij die zonen waren het dus een machtige kring om Gaddafi heen. Ja. Gaddafi heeft helaas veel zonen. Hè? En die heeft ze echt gebruikt als middel om de macht in zijn hand te bewaren, 42 jaar. We moeten niet vergeten zijn dochter, hè? Enige dochter, Aisha. De strijders hebben haar huis in Tripoli, haar paleis eigenlijk in Tripoli, binnengevallen. En ze hebben daar veel wapens getroffen. Hè? Waar ze zit, weten we niet, maar hoogstwaarschijnlijk bij haar moeder, ergens in Libië of in het buitenland. Het laatste nieuws zien we net, Gerbert van der Aat, dat de opstandelingen hun troepen nu op 1 kilometer van het Groene Plein zouden zijn. Wat zegt dat? Wat dat zegt, dat ze er bijna zijn. Hè? Dan zijn ze al in dat in dat gedeelte van Tripoli, het oude koloniale, door de Italianen gebouwde gedeelte van de stad, waar inderdaad de straten wat smaller worden. Maar dan zouden ze ook al Bab Azizia moeten zijn gepasseerd, dus waar Gaddafi... Dat is die compound, heet hij zo? Ja. Wat betekent dan, Bab Azizia? Poort Azizia is een stadje 20, 30 kilometer ten zuid... westen van Tripoli. Dus ja, vroeger was dat soort oude stadspoort. Maar die zouden ze dan gepasseerd moeten zijn. Dus dat is dan weer vreemd. Dat ze daar niet even gestopt zijn om zaken op orde te stellen. Hoe ziet die compound eruit eigenlijk? Zwaar ommuurd? Ja, ik ben wel eens geprobeerd om daar op te komen. Maar ik kwam niet verder dan een aantal... een hoge muur staat er omheen. En dan via Google Earth kon je dan wel zien wat er op die compound was. Maar het was vrij open. En er was dus één gebombardeerd paleis. Wat ooit door Reagan is gebombardeerd. Maar dat heeft Gaddafi toen ook nooit meer opnieuw laten opbouwen. Dus dat was een soort monument ter nagedachtenis aan de smerige neocoloniale imperialistische grootmacht Amerika en zijn verderfelijke president Reagan en diens opvolgers. En verder stond daar een tent waar Gaddafi pronkte graag met zijn eenvoudige Bedouïne afkomst. Ja, ja, ja. En dus inderdaad, als er buitenlands bezoek kwam, dan moesten die altijd ontvangen worden in die tent. Dat was een soort folklore. Ja. Mohammed Katal, u hebt contact met de overgangsraad. Tot nu toe is alle energie natuurlijk gericht op het verjagen van Gaddafi. Maar denkt u ook dat ze klaarstaan om het bewind over te nemen? Ik denk van wel. De bedoeling is ook dat Tripoli als hoofdstad blijft. En Tripoli wordt geheerst door eigen volkje, hè? Om allerlei... Wat bedoelt u? Dus de mensen van Tripoli. Want elke stad in Libië heeft eigen raad. We hebben de Nationale Overgangsraad. We hebben stedelijke raden. Dus de bedoeling dat... Ja, de Tripoli wordt geheerst door de Tripoliaanse raad, zeg maar. Om allerlei gevoeligheden en irritaties tussen mensen uit Oosten, Westen, et cetera, te voorkomen. Ja, dus Tripoli wordt geheerst door de Tripolianen. Dat is in de eerste instantie binnen 8 maanden. Volgens de belofte van de overgangsraad en de hoofd daarvan, de heer Abdul-Jalil, worden transparante en democratische verkiezingen georganiseerd. Dat hopen we. Ja, maar er staat dus geen alternatieve nationale regering klaar. Dat zijn allemaal stedelijke comité's. Ja, daar is de tijd volgens de overgangsraad te vroeg voor. In deze fase. Ze hebben een soort ook tijdelijke grondwet opgesteld. De hele regering blijft tot het moment van de uitslag van de verkiezingen gewoon tijdelijk. Dus zelfs kabinet blijft tijdelijk. Ja. Dat is de bedoeling. We zien inmiddels op CNN dat in de laatste 12 uur 1300 mensen gedood zouden zijn. Dat meldt het regime. Maar Gerber van der A, wat denk je over het laatste verhaal van Mohammed Katal? Er staat dus niet, het is niet echt een nationale beweging kennelijk, die overgangsraad. Nou, die overgangsraad zei wel dat ze in nauw contact stonden met mensen in het Westen. Alleen ze konden die namen natuurlijk niet bekendmaken, omdat dan volgden er repercussies. Maar ja, kijk, de afgelopen maanden was het natuurlijk wel heel moeilijk om contact te houden met het Westen. Ja, dat, omdat internet was afgesloten. Sinds vanmiddag was dat ineens weer in de lucht, na een maand of zes. Telefoneren was gevaarlijk, omdat dat werd afgeluisterd. Dus die contacten zullen niet heel soepel. Maar ze kunnen ook binnen het land waarschijnlijk slecht contact opbouwen om een overgangsraad voor het hele land op te bouwen. Ja, en nu wel natuurlijk. Op het moment dat Gaddafi dat daar geen, en zijn mensen dat daar geen angst meer of geen gevaar meer van te verwachten valt. Ja, dan kan nu pas echt serieus daarmee een begin worden gemaakt. Maar je hebt natuurlijk de afgelopen maanden wel gezien dat een aantal ministers en vertrouwelingen van Gaddafi, die zijn overgelopen uit het Westen. Dus Moussa Koussa bijvoorbeeld. En een oud-minister. En de olieminister, Chokri Ghanem. Die hebben zich ook niet direct bij die rebellenraad aangesloten. En dat is mij inderdaad niet helemaal duidelijk geworden waarom niet. Omdat zij bang waren dat hun familie dan inderdaad aangepakt zou worden. Want een gedeelte van die familie was achtergebleven. Of dat zij inderdaad niet zoveel vertrouwen hebben in die raad. Ja. Maar misschien kan meneer Gatal. Daar komen we nog op, maar ik wou eerst Kokolijn, want die wil te bed. Hè? Toch? Nou, ik trek mij terug om morgen weer vroeg paraat te zijn. Ja. Precies, nou, dat is het anders geformuleerd. Maar ik wou toch nog één ding vragen. Die afgelopen 5 maanden, daar begonnen we straks over ongeveer een uur geleden. Ja. Welke indruk heb je daar nou van gekregen van de effectiviteit en de eenheid, de eensgezindheid van die opstandelingen? Nou, we hebben de afgelopen tijd, kan men meer doen dan een indruk. Want we weten gewoon de afgelopen tijd dat de NAVO echt gezegd heeft, echt zich zorgen gemaakt heeft over de eenheid, het gebrek aan eenheid tussen West en Oost. Dat is dan misschien wel een beetje zwart-wit uitgedrukt. Maar we hebben ons een beetje verkeken op het feit dat we dachten dat de overwinning uit het Oosten zou komen. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk de beslissende stoot is uit het Westen gekomen. Ook uit het Zuiden. De NAVO heeft geholpen. En heeft achter de schermen toch, denk ik, een veel grotere regierol op zich genomen dan wij dachten. 2 weken geleden was er beslist pessimisme, omdat er toen werd gezegd, we zijn door onze doelen heen, we zijn eigenlijk klaar met onze taak en er gebeurt maar niks. Dus dat suggereerde dat de rol van de NAVO op dat moment heel marginaal was, weinig meer kon doen. Ik heb toch steeds het gevoel dat er achter de schermen een veel grotere rol door de NAVO gespeeld is. Groter dan we misschien willen geloven. En ook groter dan die mag zijn op grond van resolutie 1973. Het is absoluut duidelijk dat het meer is geweest dan het beschermen van de burgerbevolking. Het is nu bijna openlijk het steunen van de rebellen geweest. Dus het partij kiezen in de burgeroorlog. Ik denk dat op de grond de coördinatie die er toch ontegenzeggelijk de laatste week is geweest, dat daarbij buitenlandse troepen een rol hebben gespeeld. Ik druk het maar mild uit. Misschien special forces van de NAVO zelf. Want ik geloof niet dat ze dit helemaal op eigen kracht zo gecoördineerd tot nu in het centrum van Libië hebben kunnen volbrengen. Nee. Nog Mohammed Katal, als ik het zo hoor, ja, zou je kunnen zeggen, cynisch niet de opstandelingen, maar de NAVO heeft van Gaddafi gewonnen. Ja, ook. Ja. Deels. Deels. Ja, we kunnen niet ontkennen dat, dat wij als strijders, als Libische volk, dat voor vrijheid strijdt. Zonder onze vrienden en de bondgenoten van NAVO kunnen we, zouden we het niet overwinnen, hoor. Want het machtsverschil is erg groot. En ja, van de kant van de NAVO, heeft het offer gewonnen. Als je hulp nodig hebt, maakt niet uit van welke kant komt. Dus ik vind het niet erg als men zegt, de vrijheidsstrijders, de Libiërs, hebben gewonnen. Maar ook de NAVO. Want Gaddafi heeft de hele wereld, en zeker de westerse landen, lastig gevallen, hoor, de afgelopen decennia. Correspondent Thomas Erdbrink is vlakbij het centrum in Tripoli, vlak voor 12 uur. Dat is 20 minuten geleden spraken we hem. Ondertussen had hij ook nog tijd om even te kijken naar een oproep van Gaddafi op de nationale televisie. Muammar Gaddafi is hier net op tv verschenen, tenminste niet zelf, maar met een geluidsband, een toespraak. En hij heeft gezegd, mensen van Libië, help mij alsjeblieft. Iets wat tot luid gelach leidde hier, tot de mensen die hier bij mij staan. Ik ben nu 5 kilometer van het centrum verwijderd. En ik sprak met een jongen, een student, Makran heette die. En die zei me van, dit is gewoon belachelijk. Hij vraagt om onze hulp, maar wij willen alleen maar dat hij verdwijnt. Ja, de opmars gaat voort. Nogmaals, wij stappen hier nu weer in de auto. Op weg naar het Groeneplein, waar dus mensen zouden staan. Adel Gobar is een Libiër die in Nederland werkt. Hij steunt de opstandelingen en verheugt zich op democratie in zijn land. 42 jaar lang heeft hij naar dit moment uitgekeken. We will smell the freedom, we will smell the democratic. We're looking forward, this is 42 years. Now everybody is happy and, we have now to build a new Libya for the future. A new picture for Libya. Not what Gaddafi has done for us and for Libya for the last 42 years. Het is nog even spannend voor Gobar. Zijn familie woont in Tripoli, vlakbij het gebouw van de Libische staatstelevisie. Opstandelingen probeerden dat gebouw in te nemen. Daarbij raakten kogels ook het ouderlijk huis van Adel Gobar. My family, we live just opposite to the Libyan TV station. There was a lot of fires and terror shooting because the robbers trying to occupy the TV station, which is just across the road from my house. They tried, but several times they wasn't successful. The robbers, but accidentally they shot to my house. So my family at 5:30, we managed to evacuate them. Gelukkig kon de familie op tijd wegkomen naar een veiliger plek. Gobar blijft vannacht het nieuws volgen op televisie. Via Skype houdt hij contact met zijn familie, want via de telefoon zijn ze moeilijk te bereiken. Tonight I'm just off and on with Skype with my family. I called them. I said, yeah, as you know, maybe it's very hard to talk to Libya through the telephone here. It's very difficult to get the line in. Talking to friends around Tripoli also. And watching the news through Facebook and Al Jazeera and the other our Libyan channel in Qatar. En hopelijk is het nu dan echt tijd voor hem om feest te vieren. Twee feestjes eigenlijk, het eind van de Ramadan en het eind van het regime van Gaddafi. So hopefully we're gonna have a party soon. So we are about end of the holy month of Ramadan, inshallah. So we're celebrating the feast. So this year we're gonna have two celebrations, the end of Ramadan, which is the normal Eid. And also the celebration of our freedom after 42 years. Ja, interessante vraag natuurlijk. Het eind van Gaddafi. Maar wat moet er dan met Gaddafi gebeuren? Er is sprake van internationaal strafhof, tribunaal, wat dan ook. Is daar enig idee over, Bertus Hendricks? Aanvankelijk was het natuurlijk het idee van het strafhof. En toen is er een tijd sprake van geweest. Misschien kunnen we hem een andere uitweg bieden. Dat hij naar een land kan gaan die geen verbinding heeft. Of het strafhof niet erkent. Om of zo verder bloedvergieten te voorkomen. Maar ik denk dat nu de krachtsverhoudingen zo veranderd zijn en dat men wel degelijk zal proberen om hem te berechten. Tenzij het hem lukt om alsnog weg te komen. En in dit verband is misschien wel een bericht op Al Jazeera, wat ik nu zie onder in beeld, interessant. Zij melden dat er twee Zuid-Afrikaanse vliegtuigen gestationeerd staan op het vliegveld van Tripoli. En Zuid-Afrika is vaak genoemd als een van de mogelijke landen waar Gaddafi naartoe naartoe zou kunnen vluchten als het de grond hem te heet onder de voeten wordt. Of dat nu nog kan, of de rebellen inmiddels ook in staat zijn om vliegtuigbewegingen op het vliegveld te controleren. Dat kan ik niet beoordelen, maar het lijkt mij dat hij dus nu, zoals het er nu naar uitziet, of berecht zal worden of op het laatste moment gaat vluchten als die al niet weg is. Want er zijn ook geruchten dat die toespraken, dat die weliswaar via de televisie en de telefoon tot het volk komen, maar dat die niet vanuit Bab Azizia of een ander commandocentrum in Tripoli zit. Maar dat is allemaal niet te beoordelen. Ik denk dat het voor zijn, van zijn lot nog iets zal uitmaken of inderdaad vliegtuigen hem nog ergens anders kunnen brengen. Anders dan denk ik dat hem het internationale strafhof wacht of anders gewoon een berechting in eigen land. Maar ja, wij zien hier ook dat bericht van die Zuid-Afrikaanse vliegtuigen. Wat is in zijn hemelsnaam de Zuid-Afrikaanse connectie van Gaddafi? Nou, Zuid-Afrika heeft een belangrijke rol gespeeld in proberen een politieke oplossing te vinden voor het conflict. En die oplossingen zijn telkens afgewezen door de rebellen, omdat die Gaddafi een veel te grote rol nog lieten. Gaddafi is enorm actief geweest in de Afrikaanse Unie, waar Zuid-Afrika natuurlijk ook een belangrijk lid van is. En ik denk Zuid-Afrika is niet erg blij geweest met het feit dat hun voorstellen die namens de Afrikaanse Unie werden gedaan, dat die voortdurend werden afgewezen, ook door de westerse mogendheden. Dus misschien dat men nog wel bereid is als tegen, of als blijk van irritatie over die behandeling van hun diplomatiek offensief, om Gaddafi nog een uitweg te bieden en politiek asiel te bieden. Het is speculatie, maar wat doen die vliegtuigen daar, vraag je dan af. Ja, en hoe komen die daar? Heb je enig idee, Gerbert van der Aa? Nou ja, kijk, Mandela was altijd wel een soort idool voor Gaddafi. Hij droeg ook wel eens van die overhemden. Maar dan waar had hij allemaal afbeeldingen. Wijdvallende overhemden. Ja, afbeeldingen van zijn helden. En er hoorde dan Che Guevara hoorde daarbij en Castro. Kwame Nkrumah, Nehru, maar Mandela stond daar ook bij. En Mandela heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de Lockerbie, de oplossing van de Lockerbie uitlevering van die twee Libische verdachten. In de sfeer van bemiddeling bedoel je? Ja, hij heeft toen inderdaad gezorgd dat de sancties, nou ja, dat is een heel ander verhaal. Maar ja, toen stond Libië had toen ook een groot probleem met het Westen. En de hele internationale gemeenschap trouwens. Maar ja, nu zou je eerder verwachten dat hij naar Venezuela zou vertrekken. Chavez is een. Ja, dat gerucht ging al aan het begin van de opstand, dat hij daarheen was. Toen jij hier zat, toen, dat was maanden geleden. Het onbevet, maar ja, ik denk nog steeds niet dat hij gaat vluchten. Maar als hij ergens heen moet, lijkt me dat logischer dan Zuid-Afrika. Ja, Zuma heeft inderdaad wel natuurlijk die proberen te bemiddelen, wat niet gelukt is. Mohamed Kattal, wat moet er volgens u met Gaddafi gebeuren als hij nu aan het eind van zijn regime belandt? Ik hoop dat hij levend gepakt wordt, eerlijk gezegd. Ze moet hem levend dat oppakken. In de eerste plaats. Ja, dat is het beste. En blijft levend, nog 100 jaar. Zodat hij de ondergang van zijn valse dromen zelf ziet. Ja. Dat is de beste manier. Maar ziet u iets in een internationaal strafhof of tribunaal? Ja, of wat? Moet hij in Den Haag verschijnen? Ik hoop in eerste instantie in Libië dat hij berecht wordt. Ja? In Libië eerst. En als we daarmee klaar zijn, mag hij van mij gezellig naar Den Haag hier. Juist. Ja. Ik heb hier naast me zitten Kees Groot. Die heeft het laatste nieuws over Libië op een rijtje. Kees. Ja, de opstandelingen zijn vlak voor het Groene Plein in Tripoli mogelijk gestuit op strijders van Gaddafi. De rebellen waren vlakbij het plein in het hart van de stad toen er plotseling werd geschoten. Dat meldt een verslaggever van Sky News die bij de opstandelingen is. Het is onduidelijk of er gericht op ze werd geschoten. Mogelijk zijn ze doelwit van enkele sluipschutters op daken van gebouwen. Maar het is ook niet uitgesloten dat het vreugdeschoten waren. In ieder geval, de opstandelingen hebben zich een paar honderd meter teruggetrokken. Maar ze staan nog wel steeds op een kilometer afstand van het Groene Plein. Daar zijn veel inwoners van de hoofdstad de straat op gegaan met vlaggen van de oppositie. En ze verscheuren ook posters van Gaddafi. Het regime van Gaddafi is bereid om te onderhandelen en vraagt de opstandelingen de gevechten nu te staken. De kolonel zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad, die de opstandelingen vertegenwoordigt. Maar die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich nu overgeeft. Maar in een audioboodschap op de staatstelevisie roept Gaddafi bevriende stammen juist op om op te trekken naar Tripoli. Hij zegt dat hij niet zal vertrekken. En twee zoons van Gaddafi zijn gepakt. Het hoofd van de Libische overgangsraad heeft beloofd dat de zonen volgens de internationale richtlijnen zullen worden behandeld, zodat ze kunnen worden berecht. Want tegen een van die zonen is een arrestatiebevel uitgevaardigd door het internationaal strafhof in Den Haag. En de meeste internationale leiders die roepen Gaddafi op om verder bloedvergieten te voorkomen. Hij zou de handdoek nu in de ring moeten gooien. Tot zover de laatste ontwikkelingen. Ja, mag ik het even zien? Want in het begin daar wou ik nog wel commentaar over. Het is mogelijk zijn ze doelwit van enkele sluipschutters. De opstandelingen hebben zich een paar honderd meter teruggetrokken, maar staan op een kilometer afstand van het Groene Plein. Er wordt dus nog wel hevig gevochten, Gerbert van der A, als je dat zo hoort. Nou ja, ja maar ik was dus ook heel verbaasd dat het allemaal zo snel gaat en dat inderdaad Tripoli zonder slag of stoot valt. En je ziet dat eigenlijk voortdurend de afgelopen maanden. Ik bedoel, Brega, dat is de belangrijkste olieterminal van Libië. Dat is volgens mij de afgelopen 6 maanden al 20 keer gevallen en daarna weer terugveroverd. En toen weer gevallen en toen weer terugveroverd. Dus ja, ik kan me ook voorstellen, wat ik net ook al eerder zei, dat zoiets nu ook gebeurt in Tripoli. Dat de Gaddafi-troepen de rebellen en hun aanhangers laten oprukken en dan op een gegeven moment ineens terugslaan. Ja. Met die scoot bijvoorbeeld. Maar, ja, Bertus Hendrik, zonder slag of stoot gaat het blijkbaar toch niet. Ja, haarden van verzet zijn, dat hebben we de hele tijd gezien. Van mensen die hun huid duur zullen verkopen. Dus ja, dat het meteen helemaal zonder bloedvergieten gaat, dat is in het licht van de ervaringen die we de afgelopen maanden hebben gehad ook niet te verwachten. Nee, dus de NAVO moet daar nog aanwezig blijven of een VN-vredesmacht of wat denk je? Ja, kijk, dat kan natuurlijk alleen met instemming straks van de autoriteiten van de overgangsraad. Daar zal een aparte resolutie voor moeten komen. Want dan verandert de missie, die was in het geheim toch al een beetje veranderd, zoals Kokolijn al heeft uiteengezet. Maar goed, als het dan eenmaal het regime weg is en Gaddafi weg is, ja, dan zal er denk ik een, als men dat wil, dat is nog onduidelijk, maar dan zal daar een nieuwe resolutie of het moet zijn dat er een Europees initiatief komt, want Europa is natuurlijk de eerste betrokkenen. En met name Frankrijk en Groot-Brittannië die zich voorop hebben gesteld, politiek gesproken. En ik denk dat dan ook Duitsland, die zich aanvankelijk afzijdig heeft gehouden, dan ook wel zou willen meedoen. Dat zal denk ik niet het grootste probleem zijn, maar het zal eerst afhangen van de vraag of de overgangsraad, als die eenmaal formeel de macht heeft, zichzelf in staat acht om orde en rust en overgang naar een verkiezingsperiode, om ze dat kunnen garanderen. Ja, dat zeg je met veel slagen om de arm. Wat denk jij daarvan? Gezien de performance tot nu toe van die overgangsraad, met uitzondering weet je, van de laatste weken, waar het steeds georganiseerder en gecoördineerder leek. Maar daarvoor was er alle reden tot zorg over hoe klaar ze waren voor de job om dat te doen. We zullen moeten zien of ze de problemen nu definitief hebben opgelost. Maar zoals ik eerder heb gezegd, ik denk dat we eruit van moeten gaan dat er een periode komt van instabiliteit. Er zijn een aantal politieke en andere gevaren die daarmee gepaard gaan. Maar ja, dat is meestal eigen aan revoluties. Hetzelfde is het een keurig geregeld dinnerparty. Ja, volkenrechtdeskundige Willem van Genuchten nu, Universiteit van Tilburg. Goedenavond. Goedenavond. Over de vraag wat nu verder met Gaddafi. En dan valt al gauw de naam Den Haag, internationaal strafhof. Hoe ligt het volgens u? Ja, u weet dat de VN-veiligheidsraad een resolutie heeft aangenomen die erin voorziet dat hij zou moeten worden gearresteerd. Vraag 1 zal zijn of hij gearresteerd gaat worden. Hoe de strijd precies gaat verlopen, ik heb niet kunnen meeluisteren zoals u begrijpt. Nee. Hoe de strijd precies gaat lopen weten we nog niet. Laten we zeggen dat hij levend in handen valt van de opstandelingen. Dan zullen zij weten dat het arrestatiebevel, wat er effectief nog niet ligt, maar er wordt naar hem gezocht, dat dat er is of snel gaat komen. En dan zou hij dus moeten worden gearresteerd en naar Den Haag moeten worden overgebracht. Ja, maar Mohamed Katal zei zo net, we willen hem eigenlijk liever eerst in Libië berechten. Oh, maar dat is ook prima. Den Haag, het internationale strafhof, is wat heet complementair. Dus als men nationaal wil berechten, dan gaat het altijd voor. Dan wordt wel altijd gekeken of dat ook een serieus proces gaat zijn. Dat wil zeggen of hij dan ook een eerlijke kans krijgt om zijn zegje te doen en dat de zaak van twee kanten wordt belicht enzovoort. Maar als dat gaat gebeuren, dan heeft dat voorrang en heeft het eigenlijk ook al de voorkeur. Dat heet dus de complementariteit van het strafhof. En in het algemeen is het zo dat men dat ook het liefste ziet. En het strafhof komt dus eigenlijk pas in beeld als het nationaal niet werkt. Maar als het nationaal wel werkt, dan komt er niks van Den Haag terecht. Ja, het strafhof heeft twee woorden daarvoor. Het nationale niveau moet able en willing zijn. Moet in staat zijn en bereid zijn tot berechten. En dan mag het ook geen flauwekul zijn. Dus het moet een serieus proces zijn. Dus als de bereidheid er is om het te doen, maar uiteindelijk wordt het een showproces, dan kan er alsnog worden ingegrepen. Of als het toch blijkt dat het niet kan, omdat de ervaring gaat uitwijzen dat de man per definitie al bij voorbaat veroordeeld is en dus niet de verre kans krijgt, dan komt het strafhof nog in beeld, maar in alle andere gevallen mag het inderdaad eerst nationaal. Zou het eigenlijk uniek zijn als Gaddafi uiteindelijk in Den Haag voor het internationaal strafhof verscheen? Ik bedoel, de hoogste dictator zelf, niet handlangers, maar ja, Charles Taylor hebben we gehad. Is het heel bijzonder als dat zou gebeuren? Het is absoluut bijzonder, maar het is niet helemaal uniek. Bijvoorbeeld, er ligt ook een arrestatiebevel tegen de president van Noord-Soedan, al-Bashir. Het is natuurlijk wel zo, dat is maar een arrestatiebevel. Ja. Als de man nooit gearresteerd wordt, dan zal hij ook nooit in Den Haag verschijnen. Dus mocht het daadwerkelijk zo zijn dat Gaddafi wordt gearresteerd, dan hebben we wat dat betreft wel een precedent. Ja. Althans voor het strafhof. Hè. We hebben uiteraard Milosevic gehad. En we hebben op een iets ander niveau Karadzic gehad, maar dan spreken we over het Joegoslavië-tribunaal. Voor het strafhof zou het dan wel de eerste echte leider eerste zijn. Eerste dictator. En, precies, op dat niveau. En dat zou ook wel een belangrijke ontwikkeling zijn voor het prestige van het hof, of niet? Oh, zeker wel. En waar het dan uiteindelijk om gaat is of je dan ook een zaak goed kunt doen. Hè? Een zaak hebben is één ding, maar of je hem goed kunt uitvoeren met hoor, wederhoor en alles wat daarbij hoort, is natuurlijk een hele volgende stap. Dat zou er moeten blijken. Maar op zichzelf denk ik dat het strafhof niks tegen Gaddafi zou hebben. Nee. Maar ik herhaal, het zijn een beetje uw eigen woorden ook wel. Als het nationaal mocht werken, dan heeft dat voorrang. En dat heeft ook wel zo zijn charmes. Als je dus alle getuigen kunt horen in of rond Tripoli zelf. En dus niet het allemaal hoeft te doen op die grote afstand. Tripoli is Scheveningen, Tripoli Den Haag. Dan heeft dat ook zijn voorkeur. In het algemeen geldt dat wel. Gerechtigheid plegen dicht bij de plek waar uiteindelijk ook de wandaden zijn gepleegd. Ja. Mohamed Katal, nou hoort u het dus van een deskundige. Bent u tevreden met dit antwoord? Ja, dit zeker. Dit perspectief? Zeker. Ja, zeker. Het lijkt me eerlijk en opluchtend dat Gaddafi eerst in Libië berecht wordt en daarna in Den Haag voor zijn slechte daden. Dat vind ik het normale einde voor zo'n figuur. Oké. Okay. Niet meer. Dank, Willem van Genuchten. Een nieuw update van wat er aan de hand is. Muammar Gaddafi heeft vanavond letterlijk van zich laten horen. De staats-TV in Libië zondert uit en ook Al Jazeera. Dit is heel erg gevaarlijk, zei hij, als Tripoli in brand vliegt. Zoals Bagdad in Irak. This is something very dangerous. If Tripoli was to burn like Baghdad did, why would you allow for this to happen? How can you let Tripoli, which was beautiful and safe, How can you allow for it to be a place of destruction and be set alight? This should not happen. Gaddafi roept de bevolking op te voorkomen dat de stad in handen komt van de opstandelingen. Dit mag niet gebeuren, zegt hij. Gaddafi waarschuwt de bevolking dat het Westen hen niet zal beschermen. Het prachtige Tripoli zal worden vernietigd. The West will not protect you. How can you allow for Tripoli to be burned? These buildings, these towers that we built with our own sweat, how can you allow for them to be destroyed? Beautiful Tripoli, they will turn it tomorrow into a destroyed city. They want to destroy it from the bottom up. The imams of the mosques, you must lead the people. You must leave now and march. Those who understand the religion properly, who understand Islam properly, must go out and lead the people. Go out with your weapons, take your weapons, all of you. There should be no fear. Opvallend is dat Gaddafi de imams oproept om het volk te leiden. De imams moeten het volk aansporen om de wapens op te nemen tegen het Westen. Gerbert van der A, nog altijd hier in de studio. Wat was jouw indruk van Gaddafi, voor zover we hem konden horen? Nu, ja, wel grappig dat hij zegt de imams moeten het volk leiden. Want niet lang nadat hij aan de macht kwam, heeft hij alle imams laten opsluiten die er anders over dachten dan hij. Dus hij had zo zijn eigen interpretaties van de Koran en ook de bepaalde islamitische geleerden, of eigenlijk alle islamitische geleerden, die hadden het volgens hem bij het verkeerde eind. En Gaddafi had zo zijn eigen interpretatie van hoe de islamitische wet eruit zou moeten zien. Dus de enige imams die getolereerd werden, waren de imams die hetzelfde riepen als wat Gaddafi dacht. Dus ja, dat is natuurlijk. Maar dat is een beetje het hele verhaal rondom om Gaddafi. Ik bedoel, hij wordt van origine wel gedreven door een soort van oprecht rechtvaardigheidsgevoel. En ook een soort een oprechte sympathie met de armeren op deze aarde en de onderdrukte op deze aarde. Maar het is natuurlijk volledig ontspoord in zijn drang om de wereld te verbeteren. En ook totaal niet in staat om samen te werken met maar met doet hij anderen. Nu een soort van wanhoop als nog een beroep op de religie? Ja, maar dat is ook een beetje te pas en te onpas. Hè? Want op het ene moment waarschuwt hij voor het gevaar van de fundamentalisten die in Benghazi de dienst uitmaken en die achter die opstand in Benghazi zouden zitten. En het volgende moment roept zijn zoon dat ze een alliantie gaan vormen met de fundamentalisten. Omdat dat de enige groep is die goed georganiseerd is in Libië. En dat de andere Libiërs alleen maar alcoholmisbruikers zijn. Die hun vrouwen in te korte rokjes laten lopen en zo. Dat soort. Ja. Ik vond het altijd tamelijk vermakelijk, maar ja. Wat vond je verder van hem? Hij klonk behoorlijk krachtig en strijdlustig. Ja, ik vond nu, wat ik nu van hem vond. Ja. Ik vind het heel moeilijk inschatten. Want ik, een paar jaar geleden had ik het idee dat hij een soort van. Ja, dat hij zijn wilde jaren voorbij waren. Dat hij toch een beetje oud en wijs was geworden. En dat hij. Ja, sinds die VN-sancties en dat bombardement van de Amerikanen en de Lockerbie-affaire. Dat hij wel had ingezien dat hij. Ja, als hij niet zoals Saddam Hussein wilde eindigen, dat hij dan gewoon toch vriendelijk moest zijn tegenover Amerika en andere westerse landen en de VN. Ga maar door. En nu eindigt hij dus toch als Saddam Hussein. En is hij weer terug. Maar alleen maar omdat hij het gewoon ook heel onhandig heeft gespeeld. En zijn zoon heeft echt jarenlang geprobeerd om van Libië wel een soort van constitutionele democratie te maken. Ja. Met de grondwet. En De Libiërs die ik dan sprak in Tripoli en andere, de meer redelijke Libiërs, die hadden wel echt een hoop gevestigd op die zoon. Maar ik heb ook altijd het idee gehad dat die zoon zijn vader niet tot ja, voor reden vatbaar heeft kunnen maken. En dat iedereen ook wel teleurgesteld is, de directe familie. We zagen nu het laatste bericht op de televisie. Was de omstandelingen zeggen dat ze geheel Tripoli in handen hebben. Behalve, hoe noem je het ook weer? Bab al-Azizia. Azizia, ja. Ja. Meneer Mohammed Katal, hebt u geluisterd naar Gaddafi? Ja, ja. Vond u? Weet u, ik inhoudelijk valt natuurlijk niks te zeggen. Het is belachelijk en lachwekkend, maar kijk, ik krijg steeds het idee dat hij zo zeker kan praten. Dat betekent dat hij ergens veilig zit. Ik weet niet of dit idee klopt wel, maar ja, dit vertelt mij zijn non-verbale communicatie. Hij zit misschien buiten Tripoli of zelfs buiten Libië helemaal. Want alsof hij zijn aanhangers, de Libiërs, zit hij de Libiërs in de maling te nemen, hè? Ik ben nu buiten en jullie moeten gewoon doorgaan met de strijd. Hij klinkt echt veilig. Dit idee krijg ik steeds, hè? Wat bedoelt u met non-verbale communicatie? De intonatie, zeg maar, van hem. Ja, dat hij echt ergens veilig zit. Want ik weet niet of hij heeft gehoord dat zijn 2, 3 of meer zonen opgepakt zijn. Dat voor normale mensen, ik weet niet of Gaddafi normaal is, maar voor normale mensen zorgt dat voor veel onzekerheid, onstabiliteit, verdriet, zorg. Maar Gaddafi klinkt helemaal veilig. Wat er op dit moment gebeurt, kan hem niks schelen. Hè? Dit idee krijg je, misschien een gek idee, maar ik denk dat hij ergens erg veilig zit. De Libiër Ahmed Tmalia, die al 9 jaar in Nederland woont, volgt het nieuws in Libië op de voet, heeft dagelijks contact met zijn familie. En Gary van Pinksteren kijkt vanavond met hem mee naar de televisie. It was a total collapse. Remember, the Gaddafi regime is a one-man show. The guy, I don't think Gaddafi is in Tripoli anymore. He's probably talking from other places. Ik denk de regime is weg. Heeft u pas nog contact gehad met uw familie? Ja, ja, gelukkig bijna iedere dag. Wat is het laatste wat u van ze heeft gehoord? De laatste, voor het eerst, dat ze zitten te jubelen, blij. Ja, ze juichen? Het gejuichen. En de schoonzus van mij die zei, ik was in de balkon en er kwam voep een kogel. Gelukkig zeg je bijna misschien 20 centimeter van mijn hoofd, het ging in de muur. Maar die zitten blij, die zijn blij. Ze wisten dat het is het eind van regime Gaddafi. Vieringen nu in Tripoli, dat wordt nu op de televisie gezegd. Wat doet het u om dat te zien? Wat betekent dat voor u? Blijheid. Op het laatst, we zijn vrij van een dictator. Wilt u daar dan naartoe? Zou u daar dan bij willen zijn? Ik heb het pas gezegd aan mijn vrouw. Ik voel zo sorry dat ik ben niet daar. Ik voel gewoon sorry dat ik ben niet daar. Denkt u dat u binnenkort op bezoek gaat bij uw zus in Tripoli? 100%. Mijn zus en broers en familie. 100%. Zo gauw mogelijk, ik zal daar zijn. Ja. Het zou geen 2011 zijn als Libië niet ook Twitter beheerste. Kees Elenbaas geeft een overzicht van wat daar te vernemen is. Tripoli Liberation is in full swing, wordt door velen geretweet. Ook PvdA Diederik Samson retweet dit bericht. Hij voegt eraan toe, kippenvel. Maar ook, hoe loopt dit af? En dan Ineke van Gent van GroenLinks noemt het nieuws vanuit Tripoli bloedstollend. The end is near for Gaddafi, twittert VVD-Kamerlid Janine Hennis. En ook Alexander Pechtel twittert. Hij vraagt zich af of Assad ook naar de beelden van Tripoli kijkt. En dan Peter Smits twittert in een wat pessimistischer bericht. Als de stam van Gaddafi verliest, zal een andere stam als heersende macht opkomen. Vergelijk de Tutsi's en de Hutu's in Rwanda, zegt hij. En Maarten Edelenbos tenslotte schrijft, het net rond Gaddafi lijkt zich te sluiten. Heeft wel erg lang geduurd. Hoop dat de burgers er niet te veel onder lijden. Dankjewel, Kees Elenbaas. Dat klinkt, hoe zal ik zeggen, meneer Mohammed Katal, nogal apocalyptisch. Als de stam van Gaddafi ten onder gaat, dan gaat een andere stam het land overheersen. Nou ja, Libië is een burgerstaat. Hè? Wel onder dictatuur, maar burgerstaat. Dat houdt in dat mensen in Tripoli bijvoorbeeld, van allerlei stammen, 80.000 stammen, worden beschouwd, gezien als mensen van Tripoli. Hè? Je wordt niet gezien officieel in Libië als van dit stam of deze stam of die stam. Het is gewoon een burgerstaat. We moeten niet vergeten dat de stam van Gaddafi een van de allerkleinste en zwakste stammen in Libië. Dat wil ook zeggen dat Libië is geen stamland, niet gebaseerd op stammen. Gewoon een burgerstaat. Ja, de stammen hebben in Libië natuurlijk een hele belangrijke rol, maatschappelijk, op andere gebieden, maar politiek. In de zin van, ja, als je niet van een grote en machtige stam bent, heb je geen kans om aan de macht te komen. Daar is absoluut geen sprake van. Dat kan je wel misschien zeggen, bijvoorbeeld in Afghanistan. Als je niet van stam van Pashtun, Karzai bijvoorbeeld, heb je weinig kans om aan de macht te blijven. Want in Libië, nee, helemaal niet. En wat men zegt, dat de stammen straks gaan vechten om macht, lijkt me onzin. Het risico blijft altijd, maar lijkt me onreëel dat gaat gebeuren. Nu weer naar Tripoli, direct Thomas Erdbrink. Wat maak je mee? Ik sta hier aan de westelijke toegangsweg in Tripoli, ongeveer 4 kilometer van het centrum vandaan. En nog steeds dezelfde scènes, toeterende auto's, juichende mensen, mensen die roepen Gaddafi moet weg, vrijheid voor Libië. Een man met een geweer zit hier naast me, iedereen heeft geweren hier, dus dat is juist niet meer zo bijzonder. Er kwam net een man naar me toe, die heet Osama, heeft een lange traditionele jurk aan. En hij zegt, ik ben net in Tripoli doorgereden en overal zijn de troepen van Gaddafi weg. Sorry. Ja. Op Al Jazeera zagen we zelfs dat de rebellen claimen dat ze de hele stad al hebben, behalve die compound waar Gaddafi zit. Ja, het verhaal over die compound is dat er allemaal gangen om zitten en dat hij zich dat kan verplaatsen. Ik heb totaal geen idee wat daarvan waar is. Wat wel zo is, is dat inderdaad mensen hier dus ook zeggen, ja, de stad is vrij, je kan er doorheen gaan. En wat ik ook al eerder heb gezegd, volgens mij in de uitzending, we waren op één kruispunt. En daar was het even zenuwachtig, want de mannen van Gaddafi zouden er aankomen, dus iedereen moest weg. En later zei iemand tegen ons, ja, dat de rebellen dat gewoon hadden gezegd, omdat er te veel auto's op het kruispunt waren en ze graag de weg vrij wilden maken. Ja, maar proberen ze dat bastion, die bunker van Gaddafi, binnen te dringen? Ik kan me dat zo voorstellen. Nogmaals, Tripoli is een stad van 1,1 miljoen inwoners. Ik kan niet alles zien. Ik ben absoluut niet in de buurt van de compound van Gaddafi. Ik ben hier op straat en probeer langzaam richting dat groene plein, dat centrale plein te komen, zoals heel veel andere mensen. Maar tot nu toe weet ik niet wat de rebellen precies aan het doen zijn. Maar wat de andere kant betreft, je ziet geen enkele sluipschutter of militair meer van de kant van Gaddafi. Helemaal niks. En dat merk je ook aan de journalisten. We kwamen hier allemaal binnen met helmen op en kogelwerende vesten aan. En ja, onderhand heeft iedereen zijn helm weer afgezet en die vesten afgedaan. Het is hier ook nog eens vreselijk warm. Er is geen dreiging op dit moment. En dat kan nog anders blijken. Maar ik zie niet waar die dreiging vandaan zou moeten komen. Het zijn overal rebellen en nergens aanhangers van Gaddafi. Waar zouden de getrouwen van Gaddafi zijn gebleven dan? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Want er zijn inderdaad heel veel mensen toch nog heel hard voor hem en zijn familie gevochten de afgelopen dagen. Sterker nog, vanochtend nog, tussen Zawiya en Tripoli in, is heel hard gevochten. Ik kwam aan bij een legerbasis van de zoon van Gaddafi, Khamis, waar de NAVO, denk ik, verschillende voertuigen van pro-Gaddafi-troepen had gebombardeerd. Je zag die voertuigen links en rechts liggen, lijken ernaast. Ik denk dat veel mensen misschien toch een implosie de hoop hebben opgegeven. Of er is nog één groot plan van Gaddafi om dit land met een vinger naar onder te trekken. Maar zo ziet hij er niet naar uit met zijn zonen gearresteerd en de rebellen in de hoofdstad. Nee. Want ik zie net het beeld op CNN. De regering verklaart dat duizenden en duizenden gereed staan om Tripoli te verdedigen. Maar daar merk jij dus nul van. Nee, ja, misschien dat er nog een oud bandje op de staatstelevisie aanstaat. En er was Gaddafi heeft ook eerder gesproken, vertelde iemand me. Ja, dat hebben we net laten horen. Ja. Dus de regering heeft zijn eigen ideeën of er verder nog een regering over is. Ja, de regering heeft ook bekendgemaakt. Eerst zie ik hier dat er 1300 slachtoffers zouden zijn gevallen. Nu zie ik weer het aantal van 376, een enorm verschil. Maar zie jij iets van slachtoffers, gewonden? Ik heb vanavond geen enkele slachtoffer of gewonden gezien. Ik heb wel een aantal ambulances op en neer zien gaan. Maar zoals ik al eerder zei, ik zie geen pro-Gaddafi-troepen. Ze zullen vast wel ergens zijn. Het is een grote uitgestrekte stad aan de Middellandse Zee. Met voldoende uitwegen waar mensen zich kunnen verschuilen. Maar voorlopig heb ik ze nog niet gezien. Nee. Wat ga je nou doen? Ik ga nu mijn stukjes doorsturen naar de Washington Post, waar ik ook voor werk. En dan stukken voor NRC Handelsblad, waar ik al langer voor zeg en dat... dan weer door naar het Groene Plein. Ja, zegt dat gerucht dat er vliegtuigen klaar zouden staan dat Gaddafi wil vluchten? Doet dat daar ook de ronde? Wat een herrie ineens. Dat doen we eigenlijk al weken de ronde. En wat interessant is, dat helemaal met die praten daar wel over. Maar ze willen heel graag dat Gaddafi hier blijft, omdat ze Gaddafi heel graag willen berechten. Ik denk dat wat belangrijk is dat gezegd moet worden, is dat naast heeft hier, is dat het is echt een opstand die, zover ik het kan zien, heel breed wordt gedragen. Van de Westelijke Bergen tot aan Benghazi in het oosten. Iedereen zegt ook dingen waar we willen beter contact met de buitenwereld. Ja. Wij zijn bereid om te sterven voor een beter leven. En ook Gaddafi daarvoor een soort afsluitend hoofdstuk gaat worden. Nou, dat hij hier de doodstraf gaat krijgen. Bij welke rechtszaak dan ook, dat mag wel duidelijk zijn. Maar zou hij gevlucht zijn of zou hij... Dan zal dat een blijven voor mensen. Oké, dank Thomas Erdbrink. Sterkte daar verder en een mooie nacht. Gerbert van der A, denk je dat die Gaddafi überhaupt uit die compound weg kan komen? Ja, wat Thomas zei inderdaad, die geruchten gingen altijd over ondergronds gangenstelsel en bunkers. En dat die via die gangen in verschillende delen van de stad kon komen. En dat soort bunkers zijn er inderdaad. Ik geloof dat de Nederlandse BAM, die heeft nog zo'n bunker gebouwd in Brega. Een van de mannen die dat heeft gebouwd, die heeft mij dat persoonlijk verteld. Met gouden kranen vertelde die ook. Dus ja, dat soort bunkers in Al-Baida is volgens mij... Jan Eikelboom heeft ook zo'n bunker bezocht. Ja, dus die zijn overal. En hij heeft zich natuurlijk al 30 jaar lang voorbereid op iets dergelijks. Dus hij is niet onvoorbereid begonnen aan het verzet tegen... Ja, hij was natuurlijk altijd bang van de Amerikanen en van de fundamentalisten. Maar inderdaad, nu is het gewoon het hele Libische volk dat heel blij is dat ze van hem af zijn. Laatste nieuws. Het strafhof meldt dat Gaddafi gevangen zou zijn genomen. Dus het laatste nieuws voor deze uitzending. Ook nog even uw commentaar daarop, Mohammed Katal. Als dat waar is, dan moet het voor u een topdag zijn geweest. Wat een blijheid. 22 augustus 2011, this is our lucky day as Libyans. This is our Independence Day. Dat is de onafhankelijkheidsdag voor Libië. De echte onafhankelijkheid. Absoluut. Er was al een onafhankelijkheidsdag. Het is nu... Meneer Kadal, het is nu bevestigd. Ja. Die arrestatie van Gaddafi. Ik ben altijd voorzichtig, dus ik zou zeggen voor 99%, meneer. Totdat ik hem zelf zie met mijn ogen. Oké, goed. Ja. Right. Dank Mohammed Katal, dank Herbert van der A, dank Bertus Hendricks, die al er niet meer bij ons is. Co Colijn, Thomas Erdbrink, Hans-Jaap Melissen, Jan Eikelboom. Tot zover Libië. Kees Groot met het NOS-journaal. De Libische kolonel Gaddafi is volgens het internationaal strafhof gearresteerd. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de Libische hoofdstad Tripoli volgens de opstandelingen vrijwel geheel in handen is van de oppositie. Alleen het uitgestrekte commandocentrum van Gaddafi is nog niet in hun handen. Een verslaggever van Sky News die bij de opstandelingen is meldt dat ze vlakbij het centrale Groene Plein in de stad zijn. Daar is op de rebellen geschoten. Het is onduidelijk of er gericht op ze werd geschoten. Mogelijk zijn ze het doelwit van enkele sluipschutters op daken van gebouwen. Het is niet uitgesloten dat het vreugdeschoten waren. In heel Tripoli zijn mensen de straat op gegaan. Ze dragen vlaggen van de oppositie en verscheuren posters van Gaddafi. Een woordvoerder van Gaddafi zei eerder dat het regime bereid is om te onderhandelen en vraagt de opstandelingen de gevechten nu te staken. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad. Die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich nu overgeeft. Maar in een geluidsopname op de staats-TV riep de kolonel eerder vanavond stammen die hem steunen juist op om naar Tripoli te komen. Hij liet opnieuw weten niet te zullen vertrekken. De legereenheid die belast is met de veiligheid van de Libische leider Gaddafi heeft de wapens neergelegd en zich overgegeven. Twee zonen van Gaddafi zijn gepakt. Het gaat om Saif al-Islam, die wordt gezien als rechterhand van Gaddafi, en de ander is Mohammed, de oudste zoon. Hij gaf zich vrijwillig over na de arrestatie van Saif. Dat heeft het hoofd van de Libische overgangsraad bekendgemaakt. Hij beloofde dat de zonen volgens internationale richtlijnen zullen worden behandeld, zodat ze kunnen worden berecht. Tegen Saif al-Islam is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd door het internationaal strafhof in Den Haag. En dan nog het weer. Wegtrekkende buien, vannacht opklaringen en plaatselijk kans op mist. Morgen vrij zonnig en overwegend droog bij maximaal 25 graden. Dinsdag is een zomerse dag met regen- en onweersbuien. Daarna aanhoudend buiig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor mannen die ervan houden. En lekkere linkse Lolland meisjes. En trouwens, ken je die van die Gaddafi die hem zou smeren de afgelopen uur, Jan? Nee. Die ging niet. Oh. En jij bent Jan Roos en ik ben Jan Dijkgraaf. Oh, dat klopt. En Felix Murders is een uur geleden 65 jaar geworden. Van maar harte. Voor wij dat gaan vieren, gaan we nog even een uurtje Echte Janne doen. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. Hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, Rutte moet Lesbos als onderpand eisen. Maar we kunnen dat dit uur nog veranderen, Jan, want er is nieuws. Is er nieuws, Jan? Ja, iets met Gaddafi. Wat is er gebeurd dan? Jan, je hebt toch wel opgelet? Nou ja, de eerste uur van Echte Janne, dat moest eventjes geschrapt worden, want er was nieuws. Maar precies. Wat is nou het nieuws? Gaddafi is dus niet opgepakt, althans wat net het laatste nieuws was in het oog, blijkt toch vooralsnog niet waar. Oh, nee. Maar we gaan vandaag, dit uur gaan we nog heel veel horen van onze NOS-collega's. Ja, we gaan schakelen. We hopen dat er iets gebeurt, hè? Dat we niet voor niks Antoine Bordaar en Janine Hennis naar huis hebben gestuurd. Precies. Want anders zou het zo lullig zijn voor de uitzending. Hè? En dan krijgen we weer de schuld dat we katholieken lopen te dissen. Ik mag Jan, trouwens knallen, kom op. Gaan we knallen? Ja. Ik mag hopen dat Gaddafi valt, of niet? Ja. Ach, wat maakt het uit? Los. Oké, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je de burgemeester van Utrecht. En gaat nu ook je eigen regionale omroep, RTV Utrecht, op basis van anonieme bronnen vertellen dat je een prutser bent om je herbenoeming te voorkomen. Zoals bij Aleid Wolfsen deze week. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Dan laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Johan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en de man waar we natuurlijk moeten beginnen deze week. Ja, deze man, deze uur. Wie? Gaddafi! يا ابني ارتاح لان انا كنت متحدث مع الشباب في الساحه الخضراء وبنسهر معاهم الليله. Ja, en je denkt natuurlijk, wat zegt onze Gaddafi? Onze Gaddafi zegt, beste echte Janne, het spijt me dat ze bij de NMS dachten dat ik vandaag in het afgelopen uur zou vallen. En dat jullie uitzending, nou, redelijk hoor, netjes omgedraaid. Maar ik val in de uitzending van Adeline van Lier bij deze de groeten, Gaddafi. Oké, en wat is die nou? Nou ja, als hij nog even blijft zitten, een real John. Waarom? Nee, het is gewoon een hufter. Nee, maar Jan, de bloemenmeisjes lopen op de pleinen. Het is feest in Libië. Nee, dat was het plein in... Nee, maar nu weer. Dat was een ander plein. Ja? Dat was niet Tripoli. Oh, ze zenden Benghazi uit. Maar je gaat Gaddafi toch geen echte Jan noemen? Nee, het is een Johan. Een hond, een pleursleier okay. En hij moet vallen. Next, Clary Polak. En dan is het nu tijd om over te schakelen naar een andere studio. Maandag is het zover. Maandag is het zover, wat is dat? Jan, ik heb groot nieuws. De VARA begint een mediaprogramma. Niet. Ja, iets met een panel. Jezus. En een column van Francisco van Jolen. Niet. En omdat Felix Murders 65 is en in vaste dienst was... en dus van Drees moet gaan trekken... zocht dus nog een presentator. En dat werd Clary Polak. Niet, nee. Ja, en leuk, het misschien De Leugen regeert? Nee, De Waan. Oh ja, nee, ja, maar die regeert ook, hoor, De Waan. Ja, en dat hebben we gezien, of niet soms? Hey, wat dacht je dan? Jon, en waar gaan ze dat uitzenden? Nou, de oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, die al jaren PvdA-lid is... en ook namens de PvdA burgemeester in Hilversum geworden is... Die zei, en natuurlijk namens de PvdA jaren hoofdredacteur is geweest van... Precies. Die heeft gezegd, kom maar bij mij in het gemeentehuis. Wat leuk. Ja, want het Mediapark in Hilversum... Ja. Dat is toch zonde om het daar te doen? Moet je toch op een andere locatie doen, dat je lekker kosten kan maken en zo? Ja, van de belastingcenten? Ja, en dus misschien gebeurt wat nieuws. Met alle respect voor Clary, maar zij moet de leed dragen, de last. Zij is de Johan. En zo is het maar net. Oh. Hey, trouwens, we hebben er trouwens een enorme Johan, maar dan komt hij van de stoep. Mijn besluit om dit te doen komt voort uit het feit dat ik vandaag een aanrijding heb veroorzaakt... op het moment dat ik onder invloed van alcohol verkeerde. Ja, je dacht heel even, wat is er met van de stoep gebeurd? Heeft hij naast de auto ook zijn ballen verloren? Nee, dat was de vriendin van Moscovici. Die vertelde in het nieuws dat onze Europarlementariër van de PVV van der Stoep is opgestapt. Hij had een aanrijding veroorzaakt in Den Haag. 5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol gesopen. Hey Jan, dat is redelijk wat, hè? Ik weet dat Geert Wilders altijd naar ons luistert. Oh. Een groot fan van ons is. Ja, wat moeten we doen nu? Maar als je verdorie in Den Haag woont en in Den Haag een biertje of 15 achterover tankt... dan denk je toch naar biertje 5. Laat ik eens een taxi pakken. Potverdikke Jan. Of Fleur, breng me thuis. Ja, of... Want Fleur drinkt geen alcohol. Ja, dat had gekund. Wat een ongelooflijke sneuneus. Maar hij is afgetreden. Ja, hij is afgetreden. En dat binnen 24 uur. Netjes. Kijk, luister, je hebt natuurlijk een Jan Prunkje gehad. Je hebt een Guusje Terhorst gehad. We hebben een Erika Terrestraatje gehad. En dan gaan we maar door. Deze man die zegt gewoon, op deze manier kan ik niet meer functioneren. En zegt hij ook, ik heb recht op 6 maanden wachtgeld van 7900 euro'tjes per maand. Dat zegt hij vanaf. Zijn de regels. Van de Stoep is een ontzettende Johan dat hij drinkt en rijdt. Want dat doen we niet. Maar wel een echte Jan die gelijk zegt, ik ben pleitos. Ja, zo gaat het ook. Arie Boomsma. Ik krijg die vraag vaak. En ik zeg eigenlijk altijd gewoon, maar zolang heteromannen het als iets negatiefs zien... dat ze homo genoemd worden, dan vind ik het niet erg om daar een beetje de wind te vangen. Maar ik vraag me wel altijd af van, joh, als ik het zou zijn, zou ik toch gewoon lekker zijn? Ja, als het zou zijn, zou hij gewoon lekker zijn, maar hij is het niet. Jan, Ja, van Pootstein, Jan. Ja, maar goed, het echte nieuws. Kijk, vorige week hadden we het al over het AD. Dat is een krant die een beetje aan het afzakken is richting Story, Weekend en erger. Omdat ze plakplaatjes van Joningen elke dag brachten. Nou, en deze week gaan ze nog dieper. Arie Boomsma, Jan, is naar de kapper geweest. Niet! En nu heeft hij mijn model. Nee, echt wat leuk. Ja. Als je nou net zo en knap wordt als jij. Is dat een homo-model of niet? Ik dacht dat niet, hè, Jan. Dat wel. Nee, helemaal niet. Ongelooflijk dat je... En dan op Twitter, hè? Hé, Jan, we moeten even opschieten, want Gaddafi valt. Oké, op Twitter gaat zo'n muts als die Halil aan Rijn dan roepen... Goed werk, je hoofd. Ik vind het mooi. Nou, en dat vind ik allemaal zo sneu. Dus Arie, een Johan. Ja, natuurlijk is dat een Johan. Nou, nog eentje dan, Kiertje Bakker. Ja, hoor. Dit was niet de bedoeling. Sorry. Anyway. Ja, nou ja, een junk die met zijn poot een jonge meisje komt... is altijd een Johan. Hoppatee, klaar. Okay. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, dames en heren, het laatste nieuws is dat Tripoli bijna, mogelijk, eventueel misschien, en je weet het maar nooit helemaal zeker, in handen is van de opstandelingen, maar dat het nog niet helemaal het geval is. En dat Gaddafi ook nog niet dood is, maar wel nog leeft. En ook niet is opgepakt Gaddafi en wil onderhandelen. Ja. En dat zijn zoon wel is opgepakt, maar dat wisten we om 10 uur al. En nou, er is nieuws over onze Özkan Okyol. Oh, wat is het? Oh. 11 krakers in Deventer opgepakt. Hé, godverdomme, dat vind ik nou pas echt nieuws. Want ja, precies. Heet er al hey, jongens, als die gasten van de NOS niet komen, gaan we gewoon muziek draaien. Ah, luister niet. Maar. See the world as a candy store with a cigarette smile, saying things you can't ignore, like mommy I love you, daddy I hate you, brother I need you, lover hates fuck you. I can see everything here with my third eye, like the blue. Ja, topmuziek Jan, hè? Geweldig. Ja, ja, we zouden Antoine Baudard hebben, dus we dachten we zoeken eens een beetje lekker religieuze shit. Niet. Eerwaarde Baudard. Oh ja. We hebben wel een beetje respect voor iemand van het katholieke geloof. We zouden Antoine Baudard dus te gast hebben, die is ook geweest. En we hebben hem keurig een handje gegeven en Jan Roos zei tot over 2 weken, want dan bestaat echt de Jan er niet meer. Dus misschien gaat hij leuke dingen met hem doen die zondagnacht. Ja, iets met zo, God. Hartstikke van. Jan Roos zoekt God. Maar dit was dus zeg maar een halve minuut van God is het DJ van ja. Pink. En ik ben blij dat we dat een half minuutje hebben gedaan, want het was om te janken. Jan, meer dan genoeg. We draaien niet alleen maar hele we gaan muziek. Nu naar een echte held. Is misschien nog het nieuws? Ja, we zijn wat toch een nieuws in. Ja, even kijken naar 101. Mega drukte bij de Bavaria City Race in Rotterdam. Oh, ja, ja, want er waren 47.000 mensen bij het Prinsengracht concert. Ja. En er waren 615.000 mensen bij de Bavaria City Racing in Rotterdam. Ja, ongelooflijk. En dat zegt niks over Amsterdam en Rotterdam, maar wel over waar de subsidie voor cultuur heen moet. Nou, raceautootjes, Jan. Nee, maar wacht even. Is er nog nieuws uit Tripoli? Nee. Nee. Nou, oké. Okay. Hey, hij heeft dit seizoen heel vaak over Job Cohen gehad. En over Job en de Pop. En over de mislukte PvdA-leider. En over de nep-burgemeester van heel Nederland. En over, ach, vandaag doet hij dus helemaal anders. Want er lopen nog grotere kneuzen rond bij dat binnenhof dan Job en de Pop. Luistert u maar. GroenLinks is de partij voor intellectuelen. Slimme mensen stemmen op GroenLinks. Want ze zijn progressief, dus links, dus slim. En ze hebben niet alleen oog voor de gekleurde Nederlanders, zoals de PvdA. Nee, ze liefkozen ook de flora en de fauna. Want een beetje slim mens is een goed mens. En een beetje goed mens houdt ook van bloemen en bijtjes. Alleen GroenLinks heeft zichzelf aardig in de biologische, afbreekbare linksdraaiende shit geholpen. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten, hebben ze op het hoofdkantoor gedacht. Maar te stilzitten, namelijk vingers in de oren, ogen dichtknijpen en de voorkant in de mond gepopt hopen dat de storm voorbij trekt, is wel heel erg naïef. Marico Peters had natuurlijk gewoon de pleiterik moeten maken. Kon iedereen van de club een tijdje, god wat jammer nou zeggen, en was de bui verder getrokken. Nu hangt de wolk nog steeds boven de Lieverts en komt er na regen nu ook hagel uit. En het wachten is op onweer. Er zal veel meer ellende bij de partij boven water worden getoverd. Let maar op, de pers heeft er namelijk zin aan. Hoe dan ook zal Peters vertrekken. Dat moet Jolande Sap ook wel weten. Dus waarom pakt de voorvrouw Mariko niet bij haar ongebleekte wereldwinkelsjaal en sleurt haar uit de banken van de Tweede Kamer? Nou, omdat Sap het niet durft. Dus GroenLinks raakt niet alleen lieve kiezers kwijt. GroenLinks raakt niet alleen Peters kwijt. GroenLinks raakt ook de geloofwaardigheid van haar partijleider kwijt. Sap blijft dus gewoon een sappie. Wat is nou de link? Wat is nou de link met Libië? Nou, ik wil je vertellen. Jolanda Sap heeft bekendgemaakt dat ze heel blij is dat Gaddafi eerst was opgepakt en toen gedood en toen losgekomen en dat hij nou wil onderhandelen. Weet je dat zeker? Nee. Oh, Jan. Ja, sorry. Ja. Ja. Is er nog nieuws? Is er nieuws? Nee, nog geen nieuws. U kunt weer bellen. 0800-1121. Of naar de Play, want we gaan het echt weer doen. Het spel der spelletjes. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het Echte Jannen radiospel. Ja, lieve luisteraars van Echte Jannen, jullie dachten natuurlijk... hé, ze hebben een uurtje geskipt, dan zal vast het klote spel eruit vallen. Maar nee, dat kunnen we natuurlijk doen, want we hebben nog maar 2 uitzendingen... en we stikken, we braken, we kotsen van die t-shirts. Dus we moeten die troep weggeven. Dus vandaar dat we natuurlijk weer een prachtig radiospel... we, onze huisgebouwder Jan van Gusselen ook. Jan, heeft een prachtige... Is er nieuws? Geen dikke mensen. Geen dikke mensen? Nee, we hebben alleen nog emmetjes en S'jes. Oh, dus alle dikkerts van Nederland niet bellen. We hebben alleen emmetjes en S'jes. Dus alleen welgevormde vrouwen en ongevormde mannen. Ook onze technicus van dienst, Jan van Tienen, krijgt geen shirt vandaag. Nou ja, of hij moet hem als een badmutsje gebruiken. Maar voor de rest krijgt hij hem niet over zijn lijf. Wat een type heeft die gast, zeg. Ja, doe niet zo onaardig. Maar dat maakt niet uit hoor. Jan van Tieten, dat is niks aan de hand. Wat gingen we doen? Oh ja, het spelletje, En is er nieuws in Tripoli? Nee, nog geen nieuws in Tripoli. Het radiospel. Dames en heren, echte Janne luisteraars. 0800-1121 als jullie de oplossingen weten. En hier komt hij. Van Tine! De Noord-Koreaanse leider, minister Kamp van Sociale Zaken, is in Rusland. Maar het was natuurlijk ook een prima dag om allerlei andere dingen te gaan doen... die in een normale zomer heel gewoon zijn. Nou, is hij niet enig? Ik zal nog even uitleggen hoe dat gaat. Want ik geloof dat alle vaste luisteraars weg zijn gegaan naar het nieuws uit Tripoli. Is er nieuws uit Tripoli? Nee. Het gaat zo. Het zijn 3 quotejes uit het nieuws tot 1 quotje omgebouwd. En als je weet welke nieuwsfeitjes er zijn, zijn er 3. En ik zal je vertellen, Gaddafi zit er niet in. Is er nieuws uit Tripoli? Nee. 0800-1121 als je herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. Is er nieuws? Nee. Het is trouwens wel fijn voor Gaddafi dat er geen nieuws is uit Tripoli. Want het enige nieuws wat echt nog indruk maakt is... Gaddafi gepakt, toch? Ja, nee, maar dat komt dus het is voor Gaddafi nieuws. Dus alle mensen die nog steeds aan de lijn gekluisterd zitten... omdat ze nog steeds wachten op nieuws uit Tripoli... u kunt bellen naar 0800-1121 voor het radiospel. Laten we nog maar een keer horen, want er belt geen hond. De Noord-Koreaanse leider, minister Kamp van Sociale Zaken, is in Rusland. Maar het was natuurlijk ook een prima dag om allerlei andere dingen te gaan doen... die in een normale zomer... heel gewoon zijn. Nou, is het niet enig, was hartstikke leuk spel. Het belt alleen geen hond. Nee, gek hè. Terwijl normaal staan er dus gewoon 8 namen klaar. Ja, 8, 8, 8, 8, 80? Nou, 2 dan. Oké, 2. Maar in ieder geval staan wel namen klaar. Maar iedereen maar zit nu wel hoor. Nu wel, let maar op. Iedereen zit natuurlijk onder in het kastje. Iedereen zit kijken. Oh, wie hebben we daar? Boukje! Met Boukje! Hey! Hoi! Ja, jou past wel in een emmertje, of niet? Ja, dat is waar. Hey Boukje, waar zit je op dit moment? Is er al nieuws? Nee. Nee, maar waar ben jij toevallig, waar zit je? Zit je bij de McDonald's in Tripoli? Op de bank. In Groningen? Nou, ja, in Groningen. Heb je de nieuwsquotejes of zeg je van nou, ik bel alleen maar even op te vullen? Ja, dat laatste. Hey, dankjewel Boukje, want we hebben iemand die wel mee doet. Tot zo. Hey, ja. Nee, Edje. Hallo. Dag Ed. Hallo. Heb je nieuws toevallig uit Tripoli, Ed? Die 3 nieuwsfeiten, hè? Ja. Die Kim, die is op bezoek in Rusland. Ja. Kim, ja. Kim. Daar ben ik even kwijt. Mel, die leeft niet meer. Ja, dat was gewoon een tussendingetje dat je kan nadenken. Kamp, die gaat een nieuwe pensioen regelen. Ja hoor, super. Gaat goed hoor. Geen reclame, alleen maar prijzen. Het laatste is dat het dus heel slecht weer is in Nederland. Hé, Ed, gefeliciteerd. Je bent winnaar van de enige echte Janne t-shirt. Je krijgt Jomer, de bedenker van dit fantastische spel, aan de telefoon. Geef hem een kus. En als je nieuws hebt uit Tripoli, kan je altijd bellen. Ed, de groeten, de mazzel en de groeten. En de mazzel. Jan, even kijken naar 101. Nee, nog steeds. Nou, ook bij RTL niet. Net als de afgelopen uur nog steeds geen nieuws. Nou ja, dan gaan we misschien even iets anders doen. Is er nog gevoetbald, Jan? Ja, Ajax heeft gelijk gespeeld en het was om te janken. Ja. En jouw clubje uit de haven? Ook om te janken. Nou, lekker. Ja. Gaat het dan over schaatsen? Nee. Oh, over Mario Been? Nee. Of Ronald Koeman? Nee, ik dacht vanmiddag toen ik die sportcolumn ging tikken, Gaddafi. Je hebt gelijk ook. Ja, ik denk er moet een nieuwe spits komen bij Feyenoord. We nemen die Gaddafi. Die is toch vrij binnenkort. En waarschijnlijk ook transfervrij. Dus daar gaat het over. Nee, Jan, flikker nou toch gauw op. Je weet waar ik woon? Ja, Kaatsen. Waar woon ik? In Friesland. Dus het gaat over de Heerenveen. Oh. De nummer 18 uit de Eredivisie. Oh, luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Hoe is het weer in september in Portugal? Kan Zuid-Afrika al qua lentetemperatuur? Of is Australië al te doen? Ik vraag me dat even af, nu ik aan Ron Jans denk. De eerste trainer die er dit seizoen in de Eredivisie uitvliegt. Ja, dat is wel zo. Die 18e plaats na 3 speelronden, dat is het niet. Kan de beste overkomen. Die ene punt uit 3 wedstrijden, dat is het ook niet. Wat wil je met Ajax en Twente als tegenstanders? Die 10 tegendoelpunten in 2 wedstrijden, dat is het ook al niet. Shit happens. Die witte zakdoekjes in het Abalensa-stadion, zelfs dat is het niet. Opportunistisch volk. Nee, het lot van Ron Jans werd vandaag bezegeld op Radio 1. Daar was Riemer van de Velde te gast. Riemer is de man die SC Heerenveen groot maakte. En Riemer is weliswaar al een tijdje niet meer de baas van SC Heerenveen. Dat betekent niet dat hij genoegen neemt met een seizoenkaart voor het leven en een bakske koffie met een Friesk dumpje voor de wedstrijd. Nee, Riemer is net een Surinaamse profvoetballer. Hij eist respect. En wat antwoordde Riemer vandaag op de vraag wat hij van Ron Jans vond? Dat hij geen mening had. En toen werd gevraagd waarom niet, antwoordde Riemer dat hij, ik citeer, te weinig werkte en praatte met Ron Jans om een mening te kunnen hebben. De goede verstaander weet dan genoeg. Riemer van de Velde die geen mening heeft, dat is als Geert Wilders die een Marokkaanse vol op de bek zoent. En afgezien daarvan, er is voor Ron Jans geen enkele reden te praten, laat staan te werken, met oud-voorzitter Riemer van de Velde. Maar de frustratie van Riemer over het gebrek aan tijd, aandacht en dus respect dat hij krijgt van Ron Jans, vertelt het hele verhaal. Riemer van de Velde wil Ron Jans al een tijdje kwijt en Riemer van de Velde heeft een briljant gevoel voor timing. Dus wachtte hij met het planten van het mes in de rug van Ron Jans tot die hekkensluiter was in de Eredivisie. Het mes zit er nu, Riemer port er een beetje mee in zijn megagrote netwerk en Heerenveen heeft maximaal nog 1 nederlaag nodig voor Ron Jans met zijn rugzak een lekkere zonvakantie kan boeken. Hij zal er vermoedelijk geen traan om laten. Het kan gebeuren, een mismatch. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Het was een parel, maar jij zei zonvakantie. Hoe zit het eigenlijk in die zonvakanties in Libië? Nou, ik heb net gecheckt. Je hebt er een McDonald's. Je hebt er een Kentucky Fried Chicken. Oh. Ik denk dat... er is één probleem. Nou. En dat is daarom waarom mij dat hele Libië geen fuck interesseert. Vertel. Transavia vliegt er niet op. Oh, meen je dat nou? En dan is het wat mij betreft een andere wereld. Dan is het gewoon een dore zandbak. Precies. Nou, hartstikke leuk. Gaan we even kijken. Nee, wacht. Is er geen nieuws uit... Even kijken. Is er nog nieuws uit Tripoli? Het nieuws is op dit moment dat er nog steeds... Nee, geen nieuws is. Nou, hartstikke leuk. Dan gaan we weer wat anders doen, dames en heren. Jongens en meisjes, zegt die al luisteraar. Ja, het had allemaal heel anders kunnen lopen als we die volle lange leegte, die nachtradio, toch eens eerder hadden laten kennismaken met de beste rubriek der rubrieken. En wie heeft die verzonnen? Ja, dat kan mij Jan. Zijn. Jan Roos, jij. God, ja, deze! Lieve Jannen. Het is tijd voor Lieve Janne. In dit spektakel, in deze rubriek... Hoe heet Gaddafi eigenlijk met zijn voornaam? Muammar. Doe dan eens Lieve Muammar. Nee, dat kunnen we niet doen. Gewoon Lieve Janne. Dat is Lieve Janne op zijn Libisch. Klinkt wel lekker. Dankjewel. En oké, we gaan gewoon doen. Mooie luisteraars, dames van Nederland. In Lieve Janne geven wij antwoord op al jullie prangende vraagjes. Al die dingetjes waar jullie maar mee zitten als jullie ons overhemden strijken. Echte Janne zijn Lieve Janne. En we geven jullie antwoord waar jullie man zegt... Hey, hou even lekker je bek, joh. Daar komt-ie. De Usus, dit is een lange vraag, Jan. Daar mag jij hem doen. Nou, komt-ie. Ed Donna Erverles. Lieve Janne, wekelijks... Weet je wat doen? Zal ik het doen? Nou, ik ben een beetje in de war, want ik denk dat het komt nieuws uit Tripoli. Volg jij het nieuws uit Tripoli, doe ik deze. Goed? Ja, ja. Ed Donna RFSL. Lieve Jannen, wekelijks komen 2 heren bij mij binnen en zorgen voor meerdere hoogtepunten. De ontlading die zij in mij veroorzaken is ongekend. Reeds enige tijd geleden kwam als donderslag bij heldere hemel het bericht dat mijn wekelijkse ritueel, dat deze heerlijke nachten geworden zijn, eindig zou zijn. Is er nieuws uit Libië? Inmiddels is er geen nieuws uit Libië. En er is geen ontkomen meer aan. Het einde nadert. Dit wekelijkse genot zit na al die keren dusdanig in mijn systeem dat ik mij ernstig zorgen maak om de fysieke en mentale gevolgen van het wegvallen van dit bevredigende ontspanmoment. Denk jij ook dat dit die Marieke Zijp is, of niet? Ik denk het wel, maar ga gerust door. Ik ga even door. Lieve Jannen, Kunnen jullie mij adviseren hoe ik, als ik niet meer wekelijks van deze heren kan genieten, mijn ontspanning kan invullen? Liefs, Donna. Hey Jon, even een vraagje. Hoe kan dit in een 140 tekens tweetje terechtkomen? Nee, dat was een mailtje. Oh jeetje, worden we al gemaild? Sandra. Hé, meid joh, het komt allemaal wel goed. Echte Jan, dit is de ene laatste keer en daarna komt er iets anders. En volgens mij komt het allemaal wel goed. Nou, hartstikke mooi. De volgende. Ed Natalie Day. Lieve Janne, ik heb de twee lekkerste mannen uit mijn leven geblokt. En nu heb ik vreselijke spijt. Wat moet ik doen? Natte kusjes, Natalie. Ik ken dat wijf. En die is hier in de show geweest. Die hebben we aan de lijn gehad. Ja, aan de lijn van een stom boek. Dat ging niet goed, hè? Dat was een bestseller-auteur. Ja, en toen vroegen wij hoeveel ze dan verkocht had. Ja, 1300. Ja. Toen gingen we heel hard lachen. Dat doen wij per dag. Niet respectvol. Oh, niet respectvol. Dat is ook dat Surinaamse gedrag. Oh, en... Okay. Help dat meisje even. Of zal ik het doen? Nee, laat mij maar doen. Oké. Okay. Lieve Natalie Day. Ik begrijp dat jouw leven is veranderd nadat je twee enige kerels hebt geblokt. Maar mijn vraag aan jou is, lieve Natalie, is er nieuws uit Tripoli? Natte kus terug, lieve Janne. Jan, daar heeft het kind toch niks aan? Maar niet. Oh, doe ik de laatste. Ed Jolante Bakau. Hey! Lieve Janne, ik heb een heel klein vriendje en wat ze zeggen klopt. Kleine mannen, kleine Jannen. Er is dus in de slaapkamer niks aan. Verder is hij goed voor me, want de creditcard werkt altijd. Wat moet ik doen? Kus, Jo. Ja, zoek het lekker uit. Doe jij maar, ik heb er zin in. Ja, maar dit is toch... Jan, straks is er nieuws uit Tripoli. Dit is die van Janje Smit. Die ex? Nee, ik ga dit niet doen. Nee? Nee, dat moet je niet doen. Dit is grafijs. Lieve Jolante Bakau. Als jouw kleine man met zijn kleine Jan voor zijn werk weg is en moet overwerken, zoals mannen dat noemen, bel Lavi Jan Roos. Ja? Yeah. De midget golfkampioen van Bergen. En vraag Lavi Jan Roos jou te bezoeken als jouw kleine man met zijn kleine Jan op pad is. En Jan maakt jou gelukkig. Hey Jan. Ja, is het nieuws uit Tripoli? Nee, Jan, er is geen nieuws uit Tripoli. Nou, hey Jan, dat was ook weer hartstikke leuk. Weet je? Die meisjes werden, die galm kwam eruit, want ik word er misselijk van. Ja. En we zijn weer terug naar Nederland. 1-1. Ja. Kijk even op 1-1. Nee. Nee. Wat zijn ze? Doe niet even eerst wel. Zal ik eens kijken? Moet ik het eens eventjes... Oh. Terug. Is er nog sportnieuws dan? Ja, weet ik niet. Maar ja, dat is niet interessant. Ja. Nou, goed. Is het allemaal wel goed? Hey, om 12:30 krijgen wij bezoek van een collega van de NOS. Ah. Half twee, sorry. Ja, we beginnen net. Hè. Voor ons is het 12:30. Ja, voor ons is het nog midden in de avond. Ja. Nee, maar die gebouwen beginnen ons oor te krijzen. Half twee. Maken we ook eens een fout? Ja, je laat Jan toch ook een keer een fout maken. Om half twee... Twee. Zo laat. Komt er een collega van de NOS. Oh, leuk. En die man heeft een beroep dat heet nieuwslezer. Die heeft dus nieuws. Die komt het laatste nieuws vertellen. En wij zullen de plaspauze grap maar eens een keer niet maken. Nee, want nee. Maar tot die tijd draaien we muziek van de enige. Aller. Uber. Jannigste man van de wereld. Ja, dan weet ik wie het is. Althans, het is nu ongeveer nog 1,5 kilo as. Denk ik. Tenzij die begraven is. Weet jij wie het is? The Ring of Fire. Komt-ie. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. He feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Ja, dat was Personal Jesus van Johnny Cash. Het is 13:30 en het is tijd voor het nieuws uit Tripoli hier met Kees Groot. Radio 1, het NOS-journaal. De strijd in Libië is in de laatste fase beland. De Arabische zender Al Jazeera meldt dat Tripoli vrijwel helemaal in handen is van de opstandelingen. Alleen het commandocentrum van kolonel Gaddafi zou dat nog niet zijn. Het regime van Gaddafi kan elk moment vallen, al dus de opstandelingen. All of us and they happy because Gaddafi is leaving soon. Yeah. Okay, as you can see that everyone is happy because we entered Tripoli and we hope to end the fight in Bab al-Azizia, inshallah. Allahu akbar. Deze man heeft het nog over een vertrek van de Libische leider. Andere opstandelingen zijn enkel tevreden met een dode Gaddafi. Al rennend naast een auto vol strijders die op weg zijn naar de hoofdstad wordt die opdracht nog eens duidelijk gemaakt. Today is free Tripoli, not Gaddafi. Gaddafi die. Gaddafi you need big, die people. You need big die. Goodbye. Een nieuw Libië, daarover wordt gedroomd, ook door Libische Nederlanders, zoals Adel Gobar uit Delft. We will smell the freedom. We will smell the democratic. We're looking forward. This is 42 years. Now everybody is happy, and we have now to build a new Libya for the future, a new picture for Libya, not what Gaddafi has done for us and for Libya for the last 42 years. Maar zover is het nog niet. Er wordt nog gevochten om Tripoli, en bij de gevechten zullen veel doden vallen, zo waarschuwt een woordvoerder van het regime. It's not about who will win. I'm saying to you that the world needs to hear this message that a massacre will be committed in Tripoli if one side wins now. Er kwamen berichten dat de speciale beveiligers van Gaddafi de wapens hadden neergelegd, maar dat ontkent de woordvoerder. This is false information. People at this very moment are still coming into Tripoli in the thousands to defend the government and to defend the leader of this government. Gaddafi is vanavond inmiddels 2 keer op de Libische staatstelevisie geweest. Niet in beeld, maar via een bandje liet hij weten eventueel met de Libische overgangsraad te willen onderhandelen. Eerder op de avond vond hij dat helemaal niet nodig. Hij waarschuwde toen nog dat de bewoners van Tripoli niet meer veilig zouden zijn als de opstandelingen de stad innemen. Tripoli zou branden, waarschuwde hij. U luistert naar een fragment met een tolk. Beautiful Tripoli, they will turn it tomorrow into a destroyed city. They want to destroy it from the bottom up. The imams of the mosques, you must lead the people. You must leave now and march. De inwoners van de stad moesten de wapens oppakken en vechten zonder angst, want zo zegt de leider, zoveel opstandelingen zijn er niet. Go out with your weapons, take your weapons, all of you. There should be no fear. Those who work for the imperialists, there are but a few. Drie zoons van Gaddafi zijn inmiddels gearresteerd door de opstandelingen. Mohammed al-Gaddafi, de oudste zoon, heeft zich overgegeven aan de Nationale Overgangsraad. Ook Saif al-Islam, die wordt gezien als de rechterhand van Gaddafi, en al-Sadi, zijn jongste zoon, zijn gevangen genomen. Tegen Saif al-Islam is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd door het strafhof in Den Haag, net als tegen zijn vader. Eerder was Saif nog bij een jongerenbijeenkomst waar hij zei dat de volgelingen van zijn vader nooit zullen opgeven. Een opmerking die door de jonge aanhangers van Gaddafi met luid geroep ondersteund werd. Zaterdag trokken de opstandelingen de hoofdstad Tripoli in met als doel het laatste Gaddafi-bolwerk te laten vallen en Gaddafi te arresteren. Volkenrechtdeskundige Willem van Genuchten over wat er dan met de kolonel moet gebeuren. Den Haag, het internationale strafhof, is wat heet complementair. Dus als men nationaal wil berechten, dan gaat het altijd voor. Dan wordt wel altijd gekeken of dat ook een serieus proces gaat zijn. Dat wil zeggen of hij dan ook een eerlijke kans krijgt om zijn zegje te doen en dat de zaak van twee kanten wordt belicht enzovoort. Maar als dat gaat gebeuren, dan heeft dat voorrang en heeft het eigenlijk ook wel de voorkeur. Dat heet dus de complementariteit van het strafhof. En in het algemeen is het zo dat men dat ook het liefste ziet. En het strafhof komt dus eigenlijk pas in beeld als het nationaal niet werkt. Van Genuchten legt uit waar zo'n proces in eigen land aan moet voldoen. Het nationale niveau moet able en willing zijn, moet in staat zijn en bereid zijn tot berechten. En dan mag het ook geen flauwekul zijn, dus het moet een serieus proces zijn. Dus als de bereidheid er is om het te doen, maar uiteindelijk wordt het een showproces, dan kan er alsnog worden ingegrepen. Of als toch blijkt dat het niet kan, omdat de ervaring gaat uitwijzen dat de man per definitie al bij voorbaat veroordeeld is en dus niet de verre kans krijgt. Dan komt het strafhof nog in beeld, maar in alle andere gevallen mag het inderdaad eerst nationaal. Maar voor het zover is, moet Gaddafi eerst gearresteerd worden en daar is nog geen sprake van. Eerder meldde persbureau Reuters dat Gaddafi gevangen was genomen, maar dat werd later weer ingetrokken. Echte Janne. Ja, dat was het laatste nieuws uit Tripoli met Kees Groot. Ja, we gaan weer verder met Echte Janne. Ja, in 5 minuten het nieuws. Het zeg je? Mooi. In 5 minuten het nieuws. Ik vond het mooi. Dus ook in het ook. Ja, precies. Uitstekend. Geweldig. Blij mee. Wat was het nieuws? Jan, doe niet zo vreselijk flauw. Het is bijna kinderachtig dit. Sorry, spijt. We zitten op Radio 1. Ja, je hebt gelijk. Ja? Ja, er is geen BNR hier, hè? Ja, je hebt gelijk. Je moet met de autoshow en al die andere. Oh, het zit ook bij Radio 1. Sorry. Ja. Hé, vandaag was het weer prijs. Regen, hagel, onweer, weeralarm. En Helga van Leur kondigde zelfs een tornado aan op Twitter. Echt waar. En wat een heerlijke zomer hebben. Maar gelukkig is er nog één man die de zon altijd achter de wolken ziet schijnen. Een man die ook heel veel weet van landen waar het regime niet deugt. Hier is Martin. Wij kunnen toch zo langzamerhand wel stellen dat het echt een vreselijke kutzomer is geweest. Ook al schijnt vanaf morgen 24 uur per dag die zon en wordt het 45 graden. Die gemiddelde temperatuur die blijft roek. Dat kan gebeuren, zou je zeggen. Maar laten we even eerlijk zijn. Alle milieutypes hebben ons jaren en jaren bang gemaakt voor die opwarming van die aarde. Dit land zou veranderen in de Riviera aan die Noordzee. Er zouden palmen groeien aan die grachten. Papagaaien zouden die housemus vervangen. En die tijd van rats, koek en bonen zou voorgoed voorbij zijn. Maar mag ik u, klimaatvrienden, erop attenderen dat het helemaal niet warmer is geworden, maar kouder. Dat die zomer kloten is en die winter stervenskoud. Die afgelopen winter liep ik tot mijn snikkel in die sneeuw. En deze zomer liep ik in een wollen trui en brandde die kachel. Ik hoor de laatste tijd ook steeds minder over die allesvernietigende opwarming van die aarde. Misschien moeten we die hysterie maar met een klontje ijs nemen. Denk daar maar eens over na. Ta! tot volgende week. En ik mij maar verheugen op die halve naakte vrouwen op het strand. En wat krijg ik? Chagrijnige wijven met een kooltrui. Godverdomme. Ja, dat was Martin Simek die... Ook niet actueel, die column. Nee, maar ja, laten we eerlijk zijn, er was ook gewoon nieuws. Ja, dan krijg je dat. Dat is de ouderwetse meuk van Simek. Ik had ook aan alles weg kunnen flikkeren. En godverdomme werd weggepiept omdat we dachten dat Baudaris er zitten. Die ook weg is gepiept omdat de nieuws was uit Tripoli. Alleen Hennis zit hier nog, maar die zie je niet op, zeg maar. Nee, maar ja, met die kleding. Hè? Die had gewoon campingkleding aan. Ja, dat kan ook niet. Ja, maar we houden van Janine. Zeker, en dan blijven we wat te doen. Ja, ga je nog op de stemmen trouwens op Janine Hennis? Natuurlijk. Ja, ik zal het maar bekennen. Want er zit er dus... Ja, misschien wil je hem erin gooien of niet? Wat een godwin. Nou, dames en heren, jongens, meisjes, zegt Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze Jan Dijkgraaf is terug bij de VVD. Dat was hem. Dank je, Jan. Ja. Hé, zometeen mensen. 0800-1121. Oh nee, dat kutding van lieve Jan is er niet meer. Ik kan gewoon weer mijn eigen kutstem gebruiken. Zometeen kunnen bellen met 0800-1121 van wat een geleuter. De stelling is, tot we hem veranderen in iets met Libië. Rutte moet Lesbos als onderpand eisen. Ja, natuurlijk. Maar eerst ruimbaan voor Mr. Ja, precies. Ja, precies. Een jaar geleden had nog nooit iemand van echte Janne gehoord. Nee. Maar hij heeft ons groot gemaakt. Ja, door geen vrouw te bevruchten en geen pas op straat te zetten zonder ons t-shirt te dragen. Ja, onze held, ja, ons voorbeeld, ja, onze leider, onze diët. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Goedenavond, Eddie en de pet. Eddie en de pet. Het laatste nieuws uit Tripoli, alsjeblieft. Ja, goedenavond. Ed, vertel dat eerst. Het laatste nieuws, Tripoli. Of ben je in Bengali? Ja, het laatste nieuws, Tripoli, komt via Twitter natuurlijk binnen. Wel of niet Gaddafi gearresteerd, nu toch weer niet, hè? Nee, toch weer niet, nee. Maar goed, dan kunnen we wel een uurtje nieuws omheen maken, hoor. Ja, nee, precies. Precies. Hey, Eddie, geen nieuws in Tripoli, dan geef je over aan onze ICT-specialist hier aan het bureau. Dat is Jan. Ed. Alles wat jij nu gaat vertellen de komende 5 minuten valt natuurlijk in het niet bij het echte nieuws. Ik hoop dat jij je dat ook realiseert. Realiseer je dat, Ed? Ja, dat realiseer ik me zeker. Vond jij trouwens Gaddafi een echte Jan of een Johan? Het is een slimme dictator geweest, maar als dictator weet ik altijd wel een Johan. Ja, precies. Eddie. Jij stuurt mij elke week op zondag een lijst met onderwerpen en dan mag ik kiezen. Je stuurt 44 onderwerpen en ik kies er dan 4 uit. Meestal de saaiste. Ja, precies. Je had iets met de QR-codes. Ja, dat wat zijn het? Wat is er mee aan de hand? En waarom moeten we het er in godsnaam over hebben terwijl Tripoli aan het vallen is? Ed? Nou, QR-codes zijn die kleine vierkantjes die je misschien wel eens gezien hebt de laatste tijd. Kleine vierkantjes, Ed. Ik postzegels, zie geen kleine vierkantjes. Postzegels? Met tijdens het postzegels bijna, met zwarte vakjes weer op. Oh, dus tegels bedoel je? Bedoel je tegels? Alsof iemand z'n twee streepjescodes door elkaar heen heeft gegooid. Oké, en toen? En die kun je scannen met je telefoon. Ja, precies. Met je smartphone. Ja. En dan, ga je bijvoorbeeld naar een website of je krijgt meer informatie erover. Eddie, heb jij Twitter aanstaan op het moment? Ik heb Twitter aanstaan op het moment. Heb je nog nieuws uit Tripoli? Het nieuws uit Tripoli gaat niet over de QR-codes. Nee. Ik zie dat de officiële spelling van Gaddafi is met een Q. Dus, wat is er aan de hand met die kutcodes? Nou, precies eigenlijk wat jij nu zegt. De meeste mensen hebben er eigenlijk niet zo'n trek in. En dat is het nieuws. Het wordt heel erg gehyped, maar niemand wil het eigenlijk gebruiken. Ja, precies. Nou Ed, wat een nieuws. Hè? Ja, kijk. Kan je ook een uur kan ik er nog over volgen. Nee, Ed. Je gaat niet NOS-gemaling nemen. We gaan niet een uur saai geneuzel doen. Hè? We doen alleen echt nieuws. Kom op, Ed. Nou, Oké, next. Pak een beet. HP stopt met eigen software. Kreeg ik ook nog in de mail. Iets van WebOS. Of Webos. Of Webos van Lesbos. En toen dacht ik, HP en software. HP is oud-mediaal. Is dode bomen. Ja, precies. Nee. Is voor de Raad van de Journalistiek gesleept worden door Mariko Peters. Nee. Dat is HP. Hewitt Pickett. Die HP. Die stopt met Webos. WebOS. Ja, en dat is nieuws omdat ze dat... Even een momentje. Ed, er komt net iets binnen van de Telex. Eén momentje. Nee, geen nieuws uit Tripoli. Nee. Het is een lege. Maar wat is die Webos? Van Palm, van de oude Palm PC'tjes. Van Pound? Palm. Pound? Dat is het bier, maar dan... Palm. En dat moest de toekomst gaan worden voor HP. En daar hebben ze natuurlijk veel centjes in. Ed, HP heeft geen toekomst. Geloof mij. Nou, heb je het weer over het blad. Oh. Ja. Een verwarrende nacht. Nou ja, dat zou voor beide heel goed kunnen gelden als ze zo doorgaan. Ja, natuurlijk. Precies. Hey, Ed, mag ik ook een vraag stellen? Ja hoor. Google heeft Motorola gekocht. Waarom doen ze dat nou, Eddie? Ja, om wat meer invloed te krijgen op de mobiele telefoonmarkt. Ed, naar Motorola, kom op. Ed. Ik weet niks van smartphones en zo, want ik heb een iPhone. En daarvoor had ik een BlackBerry. Jan, heb jij al een nieuwe BlackBerry? Nee, trouwens Ed, daar wil ik nog even met jou over praten. Ik heb vorige week gezegd dat mijn BlackBerry naadje is. Eddie Pet, die zei de volgende dag, nou die Roos die krijgt 38 nieuwe BlackBerry's. Nul. Ja, dat viel een beetje tegen, hè? Ja, viel een beetje tegen, Eddie. Het is toch niet te geloven dat je zegt... Trouwens, ik heb dat abonnement bij Hai van KPN. Dat is een zootje tuig dat ze me zo laten zitten. Ze laten me gewoon bakken bij Hai. Met mijn BlackBerry die het niet doet. En mijn speakertje is stuk. Weet je, Jan, ik ben zat. Ja, je hebt er is even tussendoor geen nieuws uit Tripoli. Ah. Ed, tot slot. Wat was bij echte Jan en jouw hoogte? En laten we eerlijk zijn, stel je kwetsbaar op voor één keer... Jan, dieptepunt. Dat is volgende week. Nee. Nou ja, het hoogtepunt was natuurlijk de nieuwjaarsuitzending. Want? Ik kan me niets van herinneren. Nou ja, ik vond het wel gezellig. Lekker bij jullie in de studio zitten en wat kletsen. Met al die was lekkere wijven was dat. Ja, Eddie, dat jij met vier vrouwen uitging. Ja. Ja. Dat zou ik ook een hoogtepunt noemen als ik jou was, Ed. En dieptepunt? Waarschijnlijk vier hoogtepunten. Ja, het dieptepunt was natuurlijk mijn afwezigheid tijdens... Een van de Stom Popfestival in België. Toen ik in België zat. Ja, en dan kies je niet het popfestival uit waar wel wat gebeurt, Pukkelpop. Ja, kunnen we je bellen? Hoe is het met je, Ed? Ja, dat we dan hadden kunnen twitteren van leuk, nieuws. Zeg maar dat we inbraken. Hè? Zo'n soort Libië, maar dan in België met die Ed. Nee, gewoon ik ben rustig waar niks gebeurde. Ed. Nee, niet geloof ik. Dat was natuurlijk wel de journalistieke misser van het jaar voor mij. Eddie? Bedankt. Ik heb nooit begrepen wat je allemaal hebt verteld, maar dankjewel liever. Tot volgende week. We hebben nog een week, toch? Ja, we gaan tot volgende week door. Knallen. Eddie, bedankt. Ed, zit je nog op Twitter? Ja, ik zit op Twitter. En er is nog niks over Libië. Geen nieuws over Libië. Oké, okay, Ed, dankjewel. Dank dat was nou Gerk. Doei. Ja, graag gedaan. Wat een geleuter. En dat geldt natuurlijk niet voor de Ed, wat een geleuter. Want alles wat hij vertelt is verdomde interessant als je er zin in hebt. Goed. Finland die wil met de poen als onderpand voor een lening. Ja, natuurlijk voor de lening die ze aan die sorry Jan, vreselijke de wereld staat in brand. Ja? En gaan wij het over Finland hebben? Weet je het echt zeker? We knallen niet even heel spontaan nog een Gaddafi-stelling in. Maar er is geen nieuws in Tripoli. Nee, maar gewoon een stelling. Stelling hoeft ook niet met nieuws te maken te hebben, toch? Nou, ja, maar... Ja. Geen meta-gedoe. Maar dit was Rutte moet Lesbos als onderpand. Dat is toch leuk? Gaan we leuk doen nog een kwartier? Oh ja, dat is wel... Nee, ik vind op zich... Een revolutie schade. Dat is toch leuk? Of moeten we hier nou weer treurig over doen? Ja, ik weet niet, hoor. Er zijn ook landen waar als de grote leider wordt afgezet... Je hebt het in Nederland met Balkenende gezien. Ja, ja. Wordt het er niet beter op? Nee, dat is waar. Nee, toch? Maar goed, ga maar door. Nee, trek mijn handen ervan af. Ja, joh, meid. Finland die wil poen als onderpand voor de lening aan de Grieken, je weet het. En onze premier die dacht dat het om een eilandje ging, maar het bleek dus om een harde valuta te gaan. En nu wil hij ook een Griekse centen. Nou, dat krijg je natuurlijk niet. En dan maar een eiland. Nou ja, en echte Jannen die roepen op het opeisen van een eiland. En niet zomaar een eiland waar de vrouwtjes elkaar bezoedelen. De stelling van vanavond, en u kan bellen naar 0800-1121, is Rutte moet Lesbos als onderpand opeisen. Want als we toch een eiland uit Griekenland willen hebben, dan willen we Lesbos. En weet waarom? Je waarom, Jan? Nee. Omdat ik de kussende vrouw een verdomd interessant biologisch experiment vind. Maar misschien weet je dat niet, maar Lesbos is ook voor, had ook homo's kunnen heten, zeg maar. Meen je dat nou? Ja. Wat een stomme naam dan. Wil je dan een ander eiland of doen we toch gewoon Lesbos? Ja, of een andere stelling. Ja, zeg het maar. Remmelt! Hele goede avond. Heb jij een betere stelling of niet? Nee, ik vind het een schande dat de NOS tijd wegkaapt van echte Janne. Ja, maar wij wilden nou niet... De NOS gaan afkraken in ons uur. Dat vinden we zo kinderachtig. Zijn collega's. Waarom zouden we dat nou doen? Zijn vrienden. Ik bedoel, ze hebben ons echt heel lief gevraagd... mogen we alsjeblieft dat uur van jullie lenen? En wij zeiden, ja, natuurlijk. Joh, en ook al is er geen nieuws, pak dat uur. Doe het gewoon. Wij worden toch wel betaald. We blijven hier een uurtje wachten. We sturen onze hoofdgast weg. We sturen onze bijgast weg. We sturen het hele zootje naar huis. We vinden het geen punt, Remmelt. En dan wil jij dat we een stelling gaan maken... waarin we de NOS gaan afzeiken. Nou, zo zijn wij niet. Nee, zo zijn we niet getrouwd, Remmelt. Maar bedankt, lieve vriend. En de groeten en de mazzel. En tot volgende week. Nee. Remmelt, ja? Wat vind je van onze stelling? Ik ben het er helemaal mee eens. Dankjewel, Remold. Wat een geleuter. Goedenacht. Dat was echt mooi. Jasper de Groot, goedenavond. Hoe is het, jongen? Goed, met jullie? Ja, goed. Ja, Jasper, want ik had goed nieuws voor jou, hè? Zag ik op Twitter. Wat was het? Ik heb jou blij gemaakt. Jasper, ik ben terug bij de VVD. Ja? Oh, ja, klopt. Althans, niet bij de VVD, hoor. Die hele VVD, die kwam echt de klote kussen. Ja, kijk, als die Jelle Brand Kostius een zomergasten gaat vertellen dat hij met zijn vingers aan zijn ballen zit en er vervolgens aan ruikt. En dat is dan... Heeft hij dat verteld? Ja, dat is dan subsidiewaardig volgens Corald Maas. Dan ga ik ook gewoon zeggen dat de VVD me de kloten kan kussen. Ik ben terug bij Janine Hennis. En als Hennis morgen naar D66 overstapt, Jan, en je weet wat ik van D66 vind, dan stap ik ook over naar D66. Want waar Janine Hennis gaat, gaat Jan Dijkgraaf. En zo is het maar net. Nou, hartstikke Jasper leuk. De Groot. Hey Jasper de Groot, zit je, want je bent een oude nieuwsvolger, toevallig CNN te kijken of Sky News of zo? Net wel, maar het en? Afgelopen drie kwartier niet, maar volgens mij is er nog steeds geen nieuws. Geen nieuws uit Tripoli, nou oké. Okay. Dan even de stelling, Rutte moet Lesbos als onderpand eisen, wat vind jij ervan? Helemaal eens. En wat vind jij van vrouwen die met elkaar de liefde bedrijven? Prachtig. Ja, je hebt gelijk. Oké, Jasper, dankjewel en een goede avond en een groet in de mazzel. Je kunt 0800-1121 bellen en reageren op de stelling. Rutte moet Lesbos als onderpand eisen voor die leningen, voor die malle Grieken. Trouwens, die Griekenland gaat toch failliet en wij niet. We hebben nu iemand aan de lijn, Jan, en die is dubbel fout. Nou, doe niet zo en niet zozeer omdat hij PVV stemt, maar Peter, kom je echt uit Limburg? Ja, ik kom uit Limburg. Ik kom helemaal uit Limburg. Hallo. Dat is toch hartstikke leuk dat ze daar ook naar ons luisteren. Ja. Heb jij nog nieuws uit Tripoli, want jij woont dichterbij? Ja, hoeveel geld hebben jullie gekregen voor deze moslim-intimidatie? Hoeveel geld hebben jullie vanavond gekregen om moslims hier te vertegenwoordigen? Ja? Oh, nou, wat is het nou? Intimidatie of vertegenwoordigen, Russen? Dag, echt Janne. Dag, moslims. Vond een goed verhaal. Ik moest eerlijk zeggen, ik kon niet helemaal... Want we vertegenwoordigen ze en... En we bashen ze. En dan krijgen we er ook nog geld voor. Eten wij dan van twee walletjes, volgens Peter. Maar Jan, je bent natuurlijk een hele intelligente man. Nee. Kan je mij uitleggen waar wij moslims in hebben gefietst? Nee. Oh. Dan nou, ik denk dat Peter ook geen zin had om dat uit te leggen. Want... Ik denk dat Peter ook 15 biertjes heeft gegeven. Nou, wel 40. Nou goed, we gaan naar een enige man met een echte goede naam. Dat is Jan. Dag Jan, goedenavond. Goedenavond. Hele goede avond. Jan, wat vind je van de stelling Rutte moet Lesbos als onderpand eisen? Nou, ik vind het onterecht. Wat vind je onterecht? Ja. Waarom ze niet? We hebben dat al veel eerder bepaald dit. Heel dat klote Griekenland erbij en zo. Ja. Ja, dus. Wat bedoel je nou? Dit is niet Rutte's fout. Dit zat al in de regering al jaren eerder. Jan, je heet Jan en dat is niet voor niks. Je moet even iets krachtiger en iets duidelijker praten, want we snappen er geen moe van. Doe nog even één keer wat je ervan Jan, vindt. Jan, wacht even. Jan, heb jij nieuws uit Tripoli? Even kijken. Een momentje Jan, een momentje... nee. En jij, Jan? Jan? Nou, ik ben het er niet mee eens. Waarmee? Okay. Nieuws uit Tripoli. Nee, dat kan ook. Nou, je hebt gelijk ook, Jan. Dankjewel, hey, dankjewel Jan. Doei. Daar. Wat een geleuter. We hebben aan de lijn Rob. Hey, Robbie. Hoi. Hoi, Rob. Nee, Lesbos is niks, joh. Waarom niet? Hij moet een beetje geld erin zetten. Hij moet Creta eisen. Creta? Creta? Is dat met O.O. Gerso? Dan hebben we het met iets. Wat zeg je erop? Maar als je met Lesbos begint te eisen, dan kom je uit met een of andere zandplaat. Rob? Ja? Ik vind dat je heel intelligent overkomt, dus ik wil een paar dingen aan je vragen. A, heb je nieuws uit Tripoli? Ja, ik zie allemaal bier drinkende mensen daar op dat groene plein. En vind je ook dat wij moslims vertegenwoordigen of besje? Nee. Oh. En gaat het goed met je verder, Robbie? Nee. Mooie Robbie, dankjewel. Hé, moet je nog even antwoorden? Wat? Wie zegt er over twee weken tegen mij van wanneer hoor ik die riedel weer van wat een geleuter? Die ik zo meteen krijg. Wat een geleuter. Nou, niemand. Nou, hij is weg ook. Mark, ja. Alles goed, jongen? Ja, zeker. Oh. Oh. Mark, hoeveel heb je erop? Een paar maar. Ja, hoeveel is een paar? Zes of... Ja, een stuk of zes, zeven. Ja, een paar is twee erop. Maar zeg het maar, wat vind je ervan? Stelling? Ja, zeker Lesbos. Ja, Lesbos is goed, hè? Rob. Goed verhaal, Rob. Dankjewel, man. Top. Wat een geleuter. Mark? Ja, dat zal onze eigen enige echte Migu Miku zijn. Migu. Wie spreken we? Migu. Migu. Hey Migu, vertel eens even, heb je nog Migu, zit jij toevallig in Tripoli? Ja. En hoe is het in Tripoli? Zit je bij de Mac of bij de Kentucky Fried Chicken? Migu Gaga Migu. Migu Gaga Migu. Hé, hey, wij hebben hier een scherm in staan met een alert. Jan, zie jij dat ook? Wat, er staat dat Mico een gekkie is, maar gekkie tot nu toe alert? Vind ik hem wel enigszins. Wat bedoelt jij allemaal met een gekkie alert? Ik begrijp het niet, je bent hartstikke zinnig. Mico, zeg je nog igu biku. Ja, moet je lekker in de lach schieten, gek. Ja, sukkel. Wat een geleuter. Nou, dat is de laatste van vanavond toen ik in de hemel zat. Want nou, het Nederlandse komt, of Zonneveld uit Daag. Het Nederlandse volk heeft... Ja, wacht even Rob, zeg. Ik ben nog even aan het praten, zeg. Hey. Rob, netjes graag introduceren. Kan dat? Goedenavond, echte Jannen. Met Rob. Goedenavond, echte Jannen. Met Rob. Goedenavond, echte Jannen. Met Rob. Goedenavond, echte Jannen. Rob, hallo? Heb je nieuws uit Tripoli? Hallo, Rob. Hey Rob, hey, heb je nieuws uit Tripoli? Goedenavond Rob. Rob. Ik heb geen nieuws uit Tripoli. Goedenavond Rob. Goedenavond Rob. Hoi. Goedenavond echte Jannen. Goedenavond echte Jannen. Dag Rob. Hoi. Hey, goedenavond Jan Roos. Goedenavond Jan Dijkgraaf. Wat vind je van de stelling Rob? Nou, het is helemaal niks hè, die stelling. Wat een geleuter. Nou, ik vond het weer een mooi kijkje door de Nederlandse samenleving. Ik vind het wel weer mooi geweest. Andere weken hadden we andere inbellers. Ja, echt waar. Het zijn al die op het oog luisteraars die men over aan het oog door het midden. We hadden hier gewoon Haar Groenteman kunnen hebben. Echt. Ik zweer het je. Jan, heb jij nog nieuws uit Tripoli? Even kijken hoor. 101. Ik denk dat Adeline van Lier vannacht... Of ja, haar die krijgt vervangster, hem, hoor. Want Adeline is over 2 maanden op vakantie. Maar gewoon midden in een hoorspel hangt gewoon die Gaddafi opeens aan een pijl. Aan een touw. Ja, en dan zegt ze, net als Saddam. Oh, er gebeurt wat in Baghdad. Zegt ze dat? Ja. Zou trouwens de vader en de moeder van die Gaddafi ook muzikaal zijn? Ja. Dan komt er gewoon Franse muziek van Gus Bourg. Ja, de enige echte actualiteitenprogramma in de late avond, de echte Janne, wordt gewoon geskipt voor als er geen nieuws is. En wie krijgt het echte nieuws? Adeline van Lier. Die krijgt straks al het echte nieuws. Van het goede leven. En die gaat er heel luchtig over doen. Terwijl dit een hele grote stap voorwaarts is voor Libië. Nee, die voor de wereld. Ja. Die gaan want die ja-knikkers, Jan, die staan alweer, hoor. Ja, zeker weten. Ja. Want er wordt één grote, gezellige, want vrije, democratie. Er zijn weinig wereldleiders met wie Gaddafi niet op de foto staat, hè? Ja, dat vergeten we allemaal niet weer, zo kinderachtig, Jan. Doe niet zo kinderachtig. Weet je wie er ook met iedereen op de foto ging, Jan? Ja, komt-ie. Ik heb mij gedisqualificeerd. Die niet? Nee. Weet je wie ook met iedereen op de foto ging? Ja, ik moet even mijn excuus aanbieden, echt Jan luisteraars. Of in ieder geval die 4,5 die er nog zitten en die idioot uit Limburg. Onze vriend Jelmer, die is net in slaap gevallen. Dat uurtje dat er eigenlijk alleen maar nieuws uit Tripoli kwam. Maar hij vond op een of andere manier vond hij het vermoeiend. En het kwam er net een round-upje. En toen vond hij ook weer, dat hij ook te slapen. Dus kan iemand, zeg me Jan van Tieten, kan je even die kabouter af en toe een schop geven als je ligt te maffen? Geef hem een leel met een van je borsten en maak het uit. Waar zijn we? Ik ga gewoon gaan naar het enige echtheld. We gaan gewoon naar het enige echtheld. Zijn we er al bijna doorheen? Als de PVV'ers gebest kunnen worden... Nee. Als de PVV'ers gebest kunnen worden... dan gaat bij onze collega's van de VARA de vlag uit. En wie loopt er altijd vooraan de stoet van de wijzende vingers? Ja. Nico! Ik heb mij gedisqualificeerd als parlementariër. Dat zou dan natuurlijk de woorden van Marieke Peters moeten zijn. Maar Mariko hoopt dat haar wind overwaait. Bijvoorbeeld door een rel in een andere partij. De meest geschikte partij voor die rel is natuurlijk de PVV. Gedoogpartner, notoire tegen alles en mediageniek. Maar die partij heeft laat ons zien iets volwassener te zijn geworden. Europarlementariër Daniel van der Stoep reed deze week straalbezopen met zijn auto... tegen een andere auto op. Blikschade. Verder niks. Maar meneer had 5 keer de toegestaan hoeveelheid zuipwerk naar binnen gegoten. Binnen 24 uur had Van der Stoep zijn zetel ingeleverd. Binnen 24 uur bood hij God weet wie allemaal zijn excuses aan. Binnen 24 uur was het probleem dus opgelost. En stond Mariko nog steeds in het middelpunt... van de belangstelling. Natuurlijk is Van der Stoep een enorme parelul dat hij geen taxi heeft genomen. Natuurlijk is iedereen die dronken achter het stuur stapt een enorme engert. Maar de manier waarop de PVV dit heeft opgelost spreekt van wijsheid. Daar kunnen de nette intellectuelen van GroenLinks nog heel veel van leren. Ja, dat was Nico Dijkshoorn. En altijd als ik Nico Dijkshoorn hoorde, denk ik, is er nog nieuws in Tripoli? Jan, is er nog nieuws in Tripoli? Nee. En voor het dikke zicht, dat is toch ook vervelend? We missen echt al het nieuws in onze twee uur. Ja, dat is wel... Ja, we ons het afgelopen vond twee... Leuk? Ja, nee, dat is toch nog geluk binnen een jaar. Ja, je bent laten lachen. Ja, goed, hè? De afgelopen twee uur hebben we weinig nieuws gemaakt, inderdaad, Jan, in de Hans Zendtijd. Nou, even kijken. Oh, de nanuk. Ja. Heb je ook zo'n zin in volgende week? Volgende week is de laatste week, Jan. Volgende week krijg ik van jou eindelijk die schop in mijn lenden. Nou, dat werd tijd ook. God. Nou, dat denk ik wel. Wat een klote stem. Je hebt 52 keer een radioprogramma verkloot en ik was er twee keer niet bij. Moet je nagaan. Ja, precies. Maar ook toen. Toen heb ik wel geluisterd. Nee. Natuurlijk heb ik geluisterd. Ja, heerlijke stem. Volgende ja. week, echte Janne, luisteraars, is de laatste echte Janne. Dus dat wordt huilen. En dat wordt geen gewone echte Janne, want we flikkeren er heel veel uit. En we gooien er heel veel nieuwe dingen in. We gaan iets bijzonders doen. We gaan historie schrijven. En we gaan het nieuws van 1 uur domineren. Want we hebben echt keihard nieuws. Ja, we hebben wel keihard nieuws. Hé Jan, en nu gewoon je smoel dicht houden. Oh. Lukt dat? Want we gaan kappen. Dit programma werd u voor de voorlaatste keer aangeboden door Jan Kadhafi en Jan Kadhafi. Regie, productie en redactie Jan Kadhafi en Jan Kadhafi. Muziek Jan Kadhafi, radiobaas Jan Kadhafi. Kickboxer aan de deur Jan Kadhafi. Beeld bij het geluid Jan en Marie Kadhafi. En aan de knoppen zat Jan Kadhafi. Tot de laatste. Tot volgende week. Volgende week, lieve mensen. Doei! Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. En ik ben maar verheugen op die halve naakte vrouwen op het strand. En wat krijg ik? Chagrijnige wijven met een kooltrui. Godverdomme.